rajtam maradt téli kabát. Forró lettél nagy lomha takaró, kigombollak téli kabát. Vitorlázzunk szélben, mint a hajó, nyomja föltöz téli kabát. El ne szálljak, érzem a hajlamot, mit szólsz hozzá téli kabát? Megértük az új tavaszot. A fák mind túlöltöztek, lányok mind levetkőztek, autók meg összetörik maguk. A szél meg fúj az őrült, télen mi én belém gyűlt, a szél most szétfújja, árasztja szana szét. Lányok meg szét az utcán, járnak mint Isten ujján, záródik fényesen a marok. A szél most szétfújja a városban, szanaszék. Én talpig téli kabátban, nagy nehéz boldogságban, a lányok meg túlvetkőzték maguk. Rajtam maradt téli kabát, még nem tudtam reggel, hogy ilyen ez. Kigombollak téli kabát, szélben csapdos nagy lomhán ijedez. Túlvetkőztek téli kabát, túlvetkőztek, érzik a hajlamot. Amit szólsz hozzá téli kabát? Megértük az új tavaszot. A szél meg rá az őrült, könnyű az új cipőjük, vékony a rájuk tapadt ruha. Ringnak az Isten ujján, szórul szóra megtanulnám, sorba a lábuk, a combjuk, a fenekük. Ez évben harisnyájuk, feketén feszül rájuk, s átlátszik, átlátszik, átlátszik az egész. A bőrön vékony pántok, húzódnak postorátok, és minden átlátszik, átlátszik remekül. A szél meg fúj az őrült, és jár a túlvetkőzőt, üdvözült, levetkőzött a széltől, jól legyőzött, kivetkőzött tömeg. Rajtam maradt téli kabát, mit is mondjak, élünk és fúj a szél. Kigombollak téli kabát, nem gyilkolt meg hát minket ez a tél. Nem gyilkolt meg téli kabát, pedig akart és mégse sikerült. Mit szólsz hozzá téli kabát? Gyilkos tél volt, lám mégse sikerült. Mit szólsz hozzá téli kabát? Még ennek a télnek se sikerült. Jó estét! Ha ennyire sikeres, akkor végig Cseh Tamás fog menni. Mi meg itt ülünk, mint egy ilyen biodíszlet, és élvezük együtt a Cseh Tamást. Egyébként az autóban ezt már így mutatta a Robi, hogy mindenáron be akarja tenni. Nem, a könnyem kicsordult, mert ezt én ismertem, nagyon rég hallgattam, és ilyen belőlem ez egy heves érzéseket kiváltó, és emlékekhez, személyes emlékeket is felidéző dal. Robi szerint ellenben ez a rendszerváltásról szól. Egyébként tényleg a régiről is. Igen, ez az 1990-es Új Dalok című Cseh Tamás Bereményi Géza albumnak a nyitó dala. És ez tulajdonképpen ezzel a dallal köszönti Cseh Tamás és Bereményi Géza a harmadik magyar köztársaságot, amit hát nem úgy alakult, ahogy reméltük. De elég hamar visszakerült a téli kabát, és elég hamar visszarendeződött a tél, és most megint tavasz van. Igen. Ezért azt gondoltam, hogy ez most nagyon időszerű. De várjál, azt is énekel, hogy rajta maradt téli kabát. Igen, de már tavasz van, szóval hogy most majd lassan ki lehet gombolni, aztán lassan le lehet venni. Csak, hát akkor szimbolikus az időjárás is, mert itt ezt a kurva jacket hol leveszem, hol fölveszem, mert hol fázom, hol melegen van, tudod? Ez a, egyébként a Cseh Tamásnak van másik száma is, és ez a kabát, ez nála. A keresztbe égeső, ha ezt valaki ismeri, és akkor abban van egy ilyen, hogy nyitott kabátban kisír utánam, tudod? Aki volt bazd meg részegéllyel, és magányos, az pontosan ismeri azt, hogy nyitott kabátba kódorog az ember az utcán. Kurva jó egyébként, kurva jó. Az nem a rendszerváltásról szól. Na, mindegy. Értem. Több síkú szimbolikája van. Egyébként valahol szomorú. Ugye, mégis üdvözli a tavaszt. Nem sikerült a télnek. Mégse sikerült a télnek. Ugye ez a kulcsmondat, ha most szimbólumként dekódoljuk ezt a mostani helyzetre. Aha. Itt szintén imádok. Az a 74-es év című Cseh Tamás, Bereményi Géza szerzemény. És eltűnt a fogasról minden kabát, és minden borom kifolyt. 74-ben elrepett minden pohár. Akkor születtél. Jó, hogy ennek is vége van. Ja. Jó, hogy ennek is vége van, igen. Jó, bazd meg. Na jó, figyelj, vidámabb téma. Kicsit, ugye bulvárral kezdjük. Hát ez nem volt bulvár. Picit pótoljuk be Fási Zsülike dokumentumfilmje, vagy dokumentumfilm sorozata 101 millióért, és a Hankó Balázs nem tudta, hogy mire adta azt a pénzt. Azt hitte, hogy a Munkácsi kiállításra, de ugye az a lovakkeresztes apja, aki a Munkácsi. Ugye úgy tudjuk egyébként a Fásit, hogy ő a magyar magas kultúrának a képviselője és a lovagja, és akkor most a nyomdokaiba lépett Zsülike, mint dokumentumfilmes. Az Árpa Attila, aki elég bulvárcsávó, vicces megjegyzést tett, hogy alig várja már Fási Zsülike dokumentumfilmét, a popcorn be van készítve. Tudod, itt tettek ilyen pikírt megjegyzéseket. Hát, ez egy NER szimbólum azért, Robi, tehát nem pusztán csak a Fási Zsülike. És a Rónai Egon, micsoda egy tökös újságíró lett most az három hete. Most már egészen három hete, hogy ő olyan keményen bekérdez. Tudom? Három hete újságíró. Igen, három hete újra újságíró. Igen. Hát igen, így kell lesz ezek a Pulitzer díjas pillanatok. Igen. Hát, és ebből is látszik, hogy tudott volna ő kérdezni keményen eddig is, csak nem akart. Nem arról van szó, hogy Rónai Egon ne lenne tisztában azzal, hogy hogy kell egy független orgánumban egy újságírónak kérdezni. Csak most jött meg a kedve. Felszabadult a tavasszal. Vége a télnek, jön a tavasz, kibújt a medve a barrangjából. Úgyhogy, ja. És elkiáltotta magát, hogy Orbán takarodj. Várja, mormota. A mormota, tudod, de egy mindig megismétlődik ugyanaz a nap. Na. Nem, ez nem ismétlődik meg többen. Nem, megállítjuk, megöljük a mormotát. Lezártuk. Megöljük magunkat és a mormotát. Lezárjuk az analógia ezért rendszert. Figyelj, de visszatérve erre az NKR-ra. Meg se kérdezem, hogy mi a véleményed, mert nyilván egyértelmű. Engem azért az jutott eszembe, hogy ilyen végkiárusítás, bazd meg, és amit lehet. Tudjátok, most így kinyitni mindent, így kibaszni a porcelánt, a nagymama ezüst készletét, és amit lehet így vinni, tudod. Miért is akar, hogy a velünk vagy, legyen dokumentumfilm, érted, elfelejtettem, Munkácsi, nem Munkácsi, ez az apád, érted, dokumentumfilm, jó az, érted, és így kibaszd meg az egészet. Egy icipicit, mindig ezeket a... Ez egy apró történeti korszak, azért ez nem egy apokaliptikus valami, de ezekben van egy olyan elem mindig, ami hasonlít a nagy történeti apokalipsisekhez, tudod? És ha emlékszel, egy vagy két apuval ezelőtt felolvastam Hanvasnak, hogy 1945. februárjában azt hittük, hogy itt az Isten országa tiszta lappal indulhatunk, de aztán az egyik belenyúlt a zsíros bödönbe, másik ellopta a pénztárcát, stb. És mondja, hogy én is, nem voltam kivétel, mindenki bazd meg. Ott elbasztuk, és akkor mindig elbasszuk. Na mindegy, szóval a hullahegyes apokaliptikus történeti eseményektől az ilyen vértelen kis szélhámos eseményekig azért vannak ilyen közös elemek, tudod? És ez a végkiárusítás egy picit engem az ilyen orgiákra emlékeztet. A Der Untergang című filmbe csöcsöt eresztő árja nők ott ugráltak részegen a zongorán. Tudod, már jöttek az oroszok. Már az oroszok az állatkertnél állomásoztak, és visszatért a weimári köztársaságot. Nak az Munkerben. A feslegség. A birodalom szövet elkezdett így fölszakadozni, és ez a régi Weimar előtüremkedett. Igen. Itt azért olyan orgia nem volt, csak a végkiárusítás. Volt is egyébként egy ilyen, hát mém, egy kép, egész Magyarország narancssárga, és rá van írva, hogy végkiárusítás. Ezt 2 éve csinálták, és kurvára bejött ez is. Szerinted vissza lehet a lóvéból valamit szerezni? Hát valamit talán vissza lehet szerezni. Azért a nagy része már offshore számlákon van. Meg Dubajban, mi? Igen. De ne legyünk telhetetlenek. Egy hónappal ezelőtt összetettük volna 2 kezünket, hogy az országunkat visszakapjuk. Most meg már a lopott pénz is kéne. Mondasz valamit? Igen, az ember mindig ilyen pökhend, ilyen telhetetlen, tudod? Nem az, hogy jaj, élünk, bazd meg, Robi, élünk, még élünk, faszt, adjátok vissza a lóvét, és még takarodtok a sítre, tudod? Ez a semmi nem elég. Na, megszűnt a tények. Ez sok emberből ezt hozt elő, még belőlem is. Tehát az, hogyha a Hír TV megszűnik, azt meg kicsit sajnálom is, tudod, mert ez skanzen, múzeum, az olyan autentikus, de bazd meg, a tények geci irritatív volt. Ja, a tények utáni korszakba léptünk. Igen, a tények korának vége. Most már jönnek a vélemények, ugye? A lófaszt. Figyelj, a legnagyobb bűne, azt pont ma ki is írtam, hogy tényeknek nevezték. De ez már egy... sokkal előbb tényeknek nevezték, már 97-ben, amikor a TV2 létrejött, már akkor a TV2 híradója tények volt, a RTL híradója meg híradó volt. A szockók megcsinálták a... És azóta is így van. Jó. Igen. Jó. Szóval ott azt elkezdték tényeknek hívni. Világos, tehát ez a, de egyre bizarrabb lett. Azért a nerbe virágzott, lehet, hogy mindig fos volt, de a nerbe virágzott ki nagyon. Tudod, itt élt a virág. Soros György megölte volna az anyját. Tehát fontos tények, ugye? Megölte volna, hiszen nem ölte meg az anyját. Tehát azt azért mégsem mondják, hogy megölte az anyját, de megölte volna. Volna. Az. De nem rajta múlt, hogy nem ölte meg az anyját, hanem az anyján, hogy elszaladt. Ez olyan, hogy te meg megbasznád az anyádat, tudod? Ez Gönczi Gábornak intézted ezt? Nem. A névtelen. Hát, ha visszajönnek, bazd meg! Figyelj! Ne, én nem szoktam így személyeskedni, mint te, és mindig is utáltam benned, és én mindig a eszmék mezején, vagy magaslatán, te meg a személyeskedés mocsarába, és völgyébe, és mélységeibe. Na figyelj! Azért a tényekben volt azért némi költészet. Egyszer verset is csináltak belőle, és a Gál Völgyi szavalta el. Évekkel ezelőtt, vagy 10 éve már. Akkor ilyen vicces címek voltak, hogy a leghíresebb, és ez is volt a versnek a címe, hogy túlélték, mégis meghaltak. Ez volt a klasszikus. Akkor volt egy ilyen, hogy a diákokat, vagy a iskolásokat fenyegeti a kémény. És akkor tudod, mellé írták, hogy a kémény így mondja bazd meg ilyen buborék, mint a képregényekben, hogy rohadt kis gecik, csak gyertek erre, tudod? Szóval bazd meg, voltak nyelvi leleményei, azért igazából én ott rágtam be rájuk, nem is a propagandám, hanem azon a hihetetlen alacsony minőségű primitív propagandám. És amikor volt egy iskolai lövöldözés, ha jól emlékszem, Grácsba, És előjöttek azzal, hogy ki volt a lövöldöző, és bazd meg, az egy amerikai mém. És azt átvették, hogy tényleg az az iskolai lövöldöző. És ráadásul tudhatták, nem csak sima átvétel volt, mert hülye volt, oda se figyelt, hanem németesítette azt a nevet, bazd meg, ami egy amerikai ném, mém, érted? És ilyenek, érted? Ilyenek elképesztő. Végül a tények. Végül a tények is úgy járt, mint a Kövér Laci bácsi, amikor arra figyelmeztett a Szabó Tímeát, hogy tartsa meg az utolsó felszólalását, miközben Kövér Laci bácsi nem tudta, hogy éppen az utolsó felszólalását tartja a parlamentben. Figyelj! Végül a tények is úgy járt, hogy túlélték, mégis meghaltak. Igen! Na, ez teljesen, ez kurva jó. Figyelj, ők kotoráztak a gatyába, ugye? Magyar Péter. És akkor Magyar Péter ezért tartott most banánt a kezébe. Azt keresték. Azt keresték, hogy azzal úgy nagy a farka, vagy valami, ezért gondolom. Az biztos, hogy egy különösen hitvány műsor volt. Lehet, hogy erre is díjat kéne alapítani. Tudod, a filmben van az Arany Málna díj. A legszarabb filmek, amit... Igen, én azt hiszem, hogy a hitványsága ennek az egész kurzusnak, meg a kurzus propagandájának, az végül egy... Én azt hiszem, hogy magával szemben ki tudott váltani egy erkölcsi forradalmat. Tehát azt hiszem, hogy pont azáltal, hogy ennek az elaljasult, cinikus és gonosz hatalomnak ilyen nagyon primitív, a bulvárban gázoló és ilyen végtelenül hazug és aljas és ilyen nyomorult, épp ésszel, épp pszichével befogadhatatlan, azonosulhatatlan kommunikációja volt, valahogy megszervezett magával szemben egy másfajta közbeszédet, egy másfajta közéletet, egy másfajta köznyilvánosságot, és azt hiszem, hogyha majd egy nap megvonják a történészek a mérlegét ennek a korszaknak, akkor talán arra jutnak majd, hogy hát ez kellett ahhoz, tehát hogy is mondjam. Erre mondtam ennek, én, hogy... ennek a trágyájából tudott szárba szökni valami új fajta közszellem. Vágom, figyelj, ezzel poénkodtam a minap, ugye, valamelyik apun, hogy végül is mekkora hős Orbán Viktor, mert nemzet egyesítő. Hát ilyen inverz módon, de nemzet egyesítő, bazd meg. A nemzeti együttműködés létrejött velük szembe. Érted? Igen. Komcsiktól a faszon mindenkiig, érted? Tehát ilyen népfront, mint 44-ben a békepárttól, akik a illegális kommunisták voltak, a kisgazdákon, szozdemeken keresztül a királypárti kettős kereszt vérszövetségig, bazd meg, mindenki benne volt a magyar frontba. Vagy a Mussolini ellen, a kereszténydemokratáktól a kommunistákig. Valami ilyesmi volt. Franciaországban született ez. Ez a Léon Blum. Hát amikor nagyon erősek voltak a Action France és a tűzkeresztesek, akkor velük szem, és így akadályozták meg, hogy fasiszta hatalomátvétel legyen Franciaországban, 3-4 évig, aztán jöttek a németek. Ja, ja. Figyelj, visszatérve meg picit azért erre a tényekre, egy bűne még mindenképpen van, hogy, és ez nem csak az ő bűne, Origó, stb. Tudod, ezek ilyen hasonló orgánumok. Szerencsétlen hírcsárdát bazd meg teljesen. Elették a kenyerét, így fogalmazta ma a Facebookon. Érted? Tehát egy idő után már nem tudtad, hogy a hírcsárda, vagy tényleg, mert a NER sajtó nagy része hírcsárdaként működött, baznak csak komolyan gondolták. Vágod? Hát az volt a terv, hogy ehhez fogják hajlítani a közbeszédet, meg a közgondolkodást, és a rossz hír az, hogy egészen addig, ameddig jutott krumplileves, ez működött is. De ne felejtsük el, hogy ez 14 éven keresztül működött. Mert az emberek leszarták, figyelj! De most megpróbálom beleképzelni magam ilyen tények szerkesztői, meg origósok. Jó, az origó az tiszta ügy, mert azt az AI írja. Jó. Az AI írja, és orosz. Zászló, Putyin csöcsös csajokkal, jó, az oké. Okay. De amikor szerkesztenek egy ilyen műsor, tudod, hogy széklábbal támadnak a migránsok. Ez is eszembe jut a tények, bazd meg ilyeneket. Túlélte, mégis meg a kémény fenyegeti, azért, stb. Hogy ezt úgy hogy? Gyerekek, ez kurva vicces lesz, gyere, és akkor mit csinálnak ilyenkor? Ilyen szippantanak egy kis zét, kólát, bazd meg. Tehát tudod, nekem volt egy... Csiki kólát. Egy magyar csiki kólát, érted? Egy beviszkízve, tehát volt egy barátom, akinek a barátja kólázott rendszeresen, más nem csinálja, és volt, nem, tényleg, nem én voltam a barátom, bazd meg, nem is a kibaszott tengerbiológus volt a barátom, és nem is ül itt az asztalnál, ez tényleg egy általatok nem ismert ember, és ő mesélte ezt a, ő nem cuccozott, volt egy kis baráti kör, és azt mondja, hogy becuccoztak, és hogy ilyen kibaszott megvilágosodás élményeik voltak, tudod? Módos után. Bazd meg, kurva jó! És ő, aki nem cuccozott, hallgatta, hogy milyen eszméletlen fasságokat beszélnek. Tudjátok, a Churchillről a híres legenda, hogy fölébredt álmába, és hogy megfejtette a világ titkát, és lejegyzettelt egy kis papírra, és reggel elolvast, és a papíron az állt, hogy az egész csak úgy bűzlik a terpentintől. És ez úgy félálomba módosult tudatállapotba, bűzlik az egész a terpentintől, bazd! Hát ez kurva jó! Na, így tudom elképzelni, vagy ebbe a kis csoportba, tudod, szippantanak valami szart, és akkor kurva jó! Túlélték! Mégis meghaltak, bazd meg, zseniális, a kémény fenyeget, ez kurva jó lesz, érted? És így tudom csak elképzelni, tehát ez nem is dilettantizmus, ez szürrealizmus, bazd meg, vagy dadaizmus, avantgárd, valahol becsülöm, bazd meg, írjunk petíciót, legyen tények meg én, szerintem. Én mindig csodálkoztam, te láttad már ezt a Kökényszalai Vivient? Azt se tudom, ki az. Hát ő volt a Tények főszerkesztője. Ja. Jó. Nekem ezek névte, én azt se tudtam, ki az a Gönci, én csak néztem a Tényeket, bazd meg, és azt hittem, hogy rosszul látok, és rosszul hallok. Ennyi. Nem tudtam személy szerint ezek így csinálják. Most rúgták ki ezt a Kökényszalai Vivient. Szegény. Aki, hát... évtizedes viszonylatban szerkesztette a Tényeket, meg hát ő volt a hírigazgatója annak a csatornának. Akkor ő csinált ezeket a műalkotásokat. Hát igen, ő. Ez az ő kezemunkáját dicsér. Hát gratulálok. És gratulálok. Megnézted a csajt, hát egy ehtepláza picsa. Tényleg? Na, hát, nőellenes, tessék, bazd meg. Ez most kimegy az éterbe, a faszomat az internetre, éterbe az... Még a gyerekkoromban volt a Horthy rendszerben, tudom. Na, szóval ez a... És teljesen, de ez ilyenek miatt hozod az én fejemre is a bajt. Marsi Anikó szolnoki, amint azt megtudtuk, Lévai Anikó is szolnoki. Igen, én azt hittem, hogy Marsi, de kiderült, hogy szolnoki. Mindig éri meglepetés az embert. Te, itt most kihagytuk, azért minden városban mondtunk egy-két jó szót így a Szolnokról. Ez most megvolt, nem? Kik voltak még szolnokiak? Kedves szolnokiak. Ó, bazd meg, elfelejtettem utána nézni. Nagymárton is szól? Nagymárton. Hát köszönjük, Szolnok. Legközelebb inkább ne küldjetek senkit. Pálinkás Szilveszter. Lesz itt névsorba. Fekete lista. Na jó, tudjátok mit? Isten éltesse Szolnokot, ne firtassuk. Ne firtassuk. A tanácsköztársaság itt egy nappal tovább tartott. Ez tökéletes. A dicsőséges 134 nap. Itt 134. Ja. Hát most te... Lesz még szó a tanácsköztársaságról. Ja, ne lőjem le a poént, ahogy szoktam. Igen. Így igen. Jó széttrolkodni a Puzsért. Na, jó van. Nem lövöm le, akkor még majd visszatérünk a tanácsköztársaságra. Robi, viszont egy szomorú dolgot még. Ez azért már nem bulvár. Személyesen ismerem ezt a csávót. Megverték, engem hívnak. Kikapcsolom, csak elfelejtettem. Csak akkor kapcsolt ki, hogyha nem fontos a hívás. Azért... Most lehet, hogy fontos. Na. Nem. Ismeretlen szám. Ilyenkor mindig kezdek szorongani. A hatóságok, bennem van, ott 20. századi ember vagyok, érted? Úgy gyűlölök levelet kapni, ez alapa már borítékot fehérlik be az meg a villanyóra alatt, oda viszi a szomszéd is a szegen, akkor már ilyen szorongás érzés bazd meg, hogy a számla még oké, de ha jön van... Na, jó és behívó. Akkor, igen. Na, visszatérve a... Aztán mész Ukrajnába. Mennyország behívó. Volt egy ilyen dal. A Kiskató. Nem ismeritek? Háborús. 1940-es években. Gyerekkorod. És ebbe volt, hogyha majd jön a Mennyország behívó, tudod, hogy elesik a fronton. Kurva nyomasztó volt, de ilyen kis kellemes dalocska. Tudod, ott a Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája, és akkor volt ez a Kiskató, voltak ilyen, a második feleségemtől kaptam én gyűjteményt ilyen dalokból ez a... hogy visszaemlékezzek a fiatalságomra. Na, figyelj! És őt Katának hívták, tehát ő volt a Kiskató. Na, mindegy. Szóval megverték Pető Pétert, úgyhogy eltört az arccsontja. Ő a 24-nek a főszerkesztője, és a Régi Népszabadságnak az utolsó főszerkesztője volt. Velem még csinált annak idején egy ilyen portrét, ez elérhetetlen, mert Fidesz eltüntette az archívumot is, nem tudom, hogy azóta előásták-e. És lejárt még a régi apura egyszer, kétszer, háromszor, és akkor ugye megverik a 24-nek a főszerkesztőjét egy troli megállóba, 70-valahányas troli megállójába a Nyílt utcán fényes nappal, és akkor mindenkinek azonnal jön, hogy ez egy politikai valami. És az, de nem úgy. Én is azt hittem, hogy politikai okból, amikor először olvastam a beszámolót, én is azt hittem, hogy ez egy politikai alapú támadás volt. Mekkora véletlen kell ahhoz, hogy... nem politikai alapon, speciál pont a 24.hu főszerkesztőjét verjék meg egy troli megállóban. Ja. És kiderült, hogy nem politikai az ügy. Mégis az. Mert egy... hát egy mégis meghaltak. Ideg és elmegyógyintézeti ápolt, ja. Akit szabadjára engedtek. Ja. Verte meg, de olyan csúnyán, hogy az arccsontja betört tökélyen. Így van. Hát bezárt az opni. Na, ezért politikai. A gazember Gyurcsány annak idején ilyen ingatlan spekulációs céllal, vagy az a garnitúra, személyesen a Gyurcsány, most tök mindegy, az bezáratta az opnit, és kibaszták a betegeket. Tudod? Annak idején a Fidesz egyik kedvelt témája volt, tulajdonképpen joggal, hogy miket csinálnak, figyelsz, hogy miket csinálnak, érted? Például, hogy a Gyurcsánynak a gazemberségei, érted? De ők se csináltak semmit. Azóta ott áll, semmi nem történt az a bazd meg. Valami szállodát akartak, de az se a biznisz se jött össze, tehát még hülyék is voltak hozzá, érted? És az ápoltak gyakorlatilag két évtizede körülbelül mászkálna. Én is találkozok ilyennel, bazd meg. Tehát, hogyha tömegközlekedéssel mész, akkor vannak magukba beszélő emberek. Én is szoktam, de az más. Vannak... Nem annyira más. Agresszívek. Tulajdonképpen a ideg és elmegyógyintézet zárt osztálya átköltözött a 4-es, 6-os járataira. Ja. És most már ott rendel a meg doktor az úr. Meg az 1-es járataira, az 1-es buszokra. Igen, erről írt a kedvenc tanítványod Dopmen az Opni, megyünk Opni című dalát. Megyünk Opni. Opni. Igen. Jó, te állandóan ezzel a Dopman eljössz. Aha, amíg élsz, mi bazd meg? Amíg ez a Dopman jön állandóan. Jó van. De ő legalább most már gerincesen kitart. Igen. Doktor miniszterelnök úr. Vagy most meg most már vagy három hete. Meg kőkemény gerinccel kitart a doktor miniszterelnök úr hanvai mellett. Na szóval figyelj, ez tényleg egy komoly problémám, hogy ja, és a pszichiátriát meg a Fidesz alatt tették végleg tacsra. Tudod? Nem csak az opnit zárratta be Gyurcsány, hanem a pszichiátria, stb. Tehát ezzel nem foglalkoznak, és mászkálnak a... Emlékszem, amikor villamoson utaztál, és véletlenül felszálltam? Nem, metrón, nem is villamoson. Metrón, és a Puzsér hallgatott valamit, így oda megyek, ilyen vicceskedve. És annyira megijed, bazd meg, a rossz lelkiismeret, így, mondom, én vagyok, te fasz, hát találkoztunk a baráttól, tudod. Mert hogy te is el tudod képzelni, hogy jó, mondjuk téged könnyű, mert irritatív vagy, de bárkivel megtörténhet, ártatlan öreg nénivel is, bazd meg. Nem csak a Buzsér. Jó, ez most kicsit hülyéskedek, de vágod, hogy bazd meg, közveszélyes emberek mászkálnak Pest utcáin. Szolnokon biztos nem. Jó. Akkor kár örömmel gondolok rátok. Budapestről jól lehet idealizálni ezt a vidéket. A vidéket. A mezővárost. Igen. A mező, ja. Na, jó van. Valamit te akartál mondani, nagyon. Hát van itt egy jó pár videó. Na jó. Közt. Az a rossz hírünk, hogy hátra kell fordulnotok, hogyha látni akarjátok. De érdemes. Még kínzás is. Érdemes megfordulni, mert csak oda tudtunk projektálni. Úgyhogy hát elkészítette az én 2018-as vagy 2019-es proli himnuszomnak. Na ez kurva jó viszont. Egy remixét a hálás utókor, és hát alkalmazva a jelenre, és ez olyan mélységes és alapos és méreható és átfogó és a lelkiismeretnek a működéséről tanúskodó szembenézés zajlik itt az elmúlt 16 évvel. Az látszik, hogy a nemzeti oldal készen áll a megújulásra. Vár még mielőtt. Van, én két irányzatot látok. Az egyik, én nem voltam ott, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, ő volt a büdös geci főjelentem. Ez az egyik. A másik meg ez, hogy igenis, és ezt a másodikat fogjuk látni, nem mondom ki, a varázs igét. Na, Verikém, itt a vagy pillanat, tehát akkor fussunk egy kört. Miben volt igazunk, és miben nem? Sajnos a Magyarországnak igazán fontos ügyekben mindig igazunk lesz, ebben egész biztos vagyok, és tudjuk is, hogy így van. Szerintem az elmúlt 16 évben a fő kérdésekben mindben igazunk volt. Éjjel, nappal! Van egy szekrénye, tele igazunk volt kártyával, és hát semmi más dolgunk nincsen, mint ezeket előhúzogatni. Éjjel, nappal, igazam! Például ebben is igazunk volt, mindenben igazunk volt, és... Igazam van, igazam van! Igazunk volt abban is, hogy igazunk volt. Rögtön mutatja, hogy abban is igazunk volt, hogy... Ha megint igazam van! Abban is igazunk volt, hogy egy csomó mindenben nekünk igazunk volt. Ezt is elmondtuk egyébként sokszor, ebben is igazunk volt. Éjjel, nappal, igazam! Ha most persze, hogy igazam van! Szóval ebben is igazunk volt, hogy mert Ottónak is teljesen igazam van abban, hogy nekünk volt és nekünk van igazunk. Szóval az a helyzet, hogy ebben a kérdésben sem mi hazudtunk. Mert igazad van, abban is igazunk volt, hogy éjjel, nappal! Szerintem sok mindenben igazunk volt. Itt emlékszem! Itt egyszer nagyon igazam volt, itt innen jöttem, kérem, itt megint igazam lett. Ebben is igazunk volt, hogy nekünk volt és nekünk van igazunk. Éjjel, nappal! Pontosan. Csak hogy tudják. Na ez... Nem a Robi az alkotó, ő csak a ötletadó, de... Hát ez az egy ilyen mély és alapos szembenézés. De azt látom, hogy itt azért van képesség és lehetőség a megújulásra. Már most elkezdték feldolgozni a hibákat, mit basztak el, és kiderült, hogy semmit. Mindenben mindvégig igazuk volt. Sőt, igazuk volt abban, hogy igazuk van. Nem? Ne. Ez a Besenyő Pista bácsi klasszikus. Ez a legfontosabb, amiben igazad lehet, hogy igazad van. Ha igazad van abban, hogy igazad van, akkor már minden másban is igazad van automatikusan. Nem tévedhetsz. Jó, egyébként figyelj, ez kibaszott vicces, de megint ilyen apokaliptikus analógiákat hozunk. Azért a náciknál ugyanez volt, hogy vagy az volt, hogy én nem láttam, nem tudtam, családom parancsra tettem, csak egy fogaskerék vagyok, egy gépezetbe, egy porszem vagyok, stb. Vagy ez, hogy igen, bazd meg. Ahó, hé. Hogy igazunk volt, igazunk. Nem volt, és tudod, mivel szokták, ilyenkor van két varázsigéjük. A jakobinusoknál is ez volt, náciknál ez volt, bolsevikoknál ez volt. Nem voltunk elég kemények, bizony, ez gyakran előjön. Nem voltunk elég kemények, Kövér Lászlót meginterjú volt a Telexes Fábián Tamás, akkor Kövér László egy autónak az ajtajából válaszolgatva, így előadta, hogy azért ő van, amit megbánt. Túl elnézőek voltunk a bal oldallal. Így van. Így van. Főleg a sajtó. Van, amiben hibáztak. Na, azért ők is belátják. Igen. Kemény. Na, ez az egyik toposz, állandóan. Keményebbnek kellett volna lennünk, túl puhák voltunk. Aha. A másik, a rendszer jó volt, szép volt, fasza volt, igaz volt, prosperált, kurva sok mindent csináltunk, de hátba döftek minket a zárulók, a külföldi kémek, a dolstosz. Mindig ezt szoktam fölhozni. Emlékszel, mi az a dolstosz? Emlékszel, jó, 1918-19, ez a dolstosz, a tördöfés. Tehát, hogy a Németország, még az első, a második birodalom, tehát a Vilmos császári, megnyerte volna a háborút, de hátba döfték a szocdemek, a zsidók, a kommunisták, a pacifisták. Véletlenül sem a második birodalom volt a hibás, persze, amiért két frontos háborút indított, meg amiért kihívta a... egész világot. Igen, az egész világot, és amiért a végül is aztán az Amerikai Egyesült Államoknak a gigantikus gazdasági ereje lenyomta őket. Hanem bizonyára a hátországban a szakszervezetek meg a szociáldemokrata pártok miatt vesztette el a háborút. Egyébként soha nem értettem ezt az első világháborút. Volt Németország, Törökország, Osztrák-Magyar Monarchia, ami tele volt, bazd meg, irredent a belső ellenséggel. Hát le akartak már szakadni a románok, a szerbek, a faszom, Csehszlovákia, meg volt már, érted? Egy ilyen monarchia, ez volt a harmadik, és Bulgária. Ebből állt a központi szövetség, és vele szembe, bazd meg, Japán, akkor Japán nem volt. Japán, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Egyesült Államok. Olaszország. Igen, Olaszország. Mert azok kiléptek a hármas szövetség, azok is az Antant mellett. És hát bizonyára a szakszervezetek, meg a szociáldemokrata pártok, meg a zsidók miatt vesztettek. Igen. Na, és ez, tudod, mindig ez van. Szocializmus, államszocializmus összeomlása után, 89-ben, ott is, hogy a belső árulók miatt, meg a nyugati szolgálatok miatt, tudod, és hogy pedig minden jó volt. Minden működött, minden jó volt, fasza volt. Figyelj, ez pszichológia, tehát ez a szembenézés hiánya. Miért nem akar szembenézni? Mert el kéne ismerned, hogy valamit elbasztál, amit már nem tudsz helyrehozni, és ez kurva nehéz elismerni. Ez jóformán elismerhetetlen. Mert már késő. De tudod, aki meg időben szólt nekik, az Soros ügynök volt. Aha. Hát valójában... Adi elmondta, hogy ebből baj lesz. Ő az oka, bazd meg. De ő okozta. Hát, de egyébként logikus. Hát figyelj, tudott róla. Elmondta, hogy mik van. Hát előre tudta. Érted? Ez kurva jó. Szóltak ezt eladom. Neki. Ezt eladom. Szóltak neki a történelem istenei. Akik már tudták, hogy mire megy ki itt a játék, és mi lesz a vége, és azok szóltak neki. És ő meg ahelyett, hogy a történelem isteneivel megalkudott volna, hogy mégis a németek meg az osztrák-magyar monarchia nyeri a háborút, ehelyett ő károgott. Házalt. Házalt a tudásával. Igen. Szatmári Kristóf, fideszes politikus bejegyzését ismertetem. Azért majd nagyon Hanvas Béla is. Nagyon. Hagyjuk most a Hanvas Bélát, légy szíves. Hülye mániaiddal jössz mindig, bazd meg. Itt van velünk Szatmári Kristóf, fideszes politikus. Az az igazi, bazd. És a szembenézésnek, a minőségét eltanulhatjátok. Bizonyára nektek is vannak csipcsup kis hibáitok. Nem egy egész országgal sefteltek, vagy ruletteztek, mint a nagyok, de bizonyára ti is elkövettek ilyen-olyan hibákat, valamelyik szarba léptek, vagy ilyesmi, hogy itt most meg lehet tanulni, hogyan kell megbánni a hibákat. Hogyan kell szembenézni. Vállalni. Dühösek vagyunk. Egy választást elveszteni sosem könnyű. Az ember csalódott és frusztrált. Egy kicsit haragszik magára és másokra is. De amit most érzünk, az már tényleg igazi düh és döbbenet. Ki a fasz ez a Balázsi? Harminchárom éve vagyok Fidesz tag, 20 évig voltam képviselő, voltam államtitkár, stb. Ezeket most már inkább letagadni kéne, nem büszkélkedni. De ezzel a csávóval szerintem sosem találkoztam. Olvastam róla, de soha sehol nem láttam ott, ahol a mieink megfordultak. Nem voltam vele közös buliban, partin, vagy mit tudom én hol. Most megjön, és elérzékenyülten minden sztereotípiát megerősítve coming out-tól, vagy tudom is én mit csinál, de a lényeg, hogy ránk hivatkozik. Nem akarom magam túl alulinformáltnak láttatni, erről már lemaradt. Ezért megkérdeztem a tegnapi kerületi Fidesz csoportgyűlésünkön, voltunk vagy 150-en, hát ha ott valaki ismeri, de nem. Olyan, mint Kalambó felesége. Hallani hallották a nevét, de látni senki sem látta. Hol volt ez az ember, amikor dolgozni kellett? Hol volt, amikor szembe kellett nézni a választókkal? Amikor pultoztunk, vagy csak csináltuk, amit kellett? Most meg, mintha direkt ártani akarna annak a közösségnek, amelyhez állítólag tartozik. De szeretném tisztázni, elsősorban nem a tiszásoknak, mert ők gondolnak, amit akarnak rólunk, hanem magunk számára, hogy ennek az embernek semmi köze nincs hozzánk. Ez az egész csak valami oltári színjáték lehet. Vagy tényleg valakiket nagyon átvertek. De egyre inkább úgy érzem, nem a tiszások lehetnek igazán dühösek, hanem mi. Szatmári Kristóf. Nem értem, mit gondolhatott Szatmári Kristóf, amikor látta ezeket az óriás plakátokat? Hogy kerültek ezek oda? Hogy? Hát önkéntesek fölragasztották. Aha. Nem. Azért vannak... Most már mindjárt az lesz, hogy de második világháború után azt mondták volna, hogy milyen Göbbelsz? Ki ez a Göbbelsz? Én most hallom először a nevét. Soha nem láttam, hova bulizni járunk. Te láttad? Ott volt? Valahol? Ez kicsoda? Ez kurva ideges vagyok, mert most azok belül minket vele azonosítanak. De semmi közünk hozzá. Hát ezek... Ja. Látta valaki? Ismeri valaki? Én még tegnap megkérdeztem az NSDAP kerületi csoportban, és senki nem látta ezt. Ez a Göbbelsz, ez kicsoda? Ja. Jó? Annyiban rossz az a, nagyon vicces, vagy annyiban szar az analógia, igen, hogy a rogán a göbbelsz. Jó. Meggyőztél, meggyőztél. A Balási az nem nagyon szerepelt, tudod? Ott az éjfekete Lamborghini-éből kiszállt, mert a Ferrari-t szerelték. De, igen, de Szatmári Kristóf a Rambóra sem emlékszik, meg a Ferrari-ra sem emlékszik. De várj, vannak itt tökösebb gyerekek. Kút Gergely. Lesz Hanvas Béla. Behoztam, bazd meg. Az mégiscsak... Most kontraparírozok, bassz meg. Kontraparírozok, érted? Vannak itt tisztességes, gerinces frontharcosok. Na, az mégiscsak elfogadhatatlan, ami a szemünk előtt zajlik, hogy nyilván jó előre beépített hatósági vagy azon kívüli szereplők pár nap leforgás alatt bírói jóváhagyás nélkül tönkre tegyenek, és megfélemlítsenek egy olyan nagyvállalkozót, aki munkáját elnyert közbeszerzések alapján a most leköszönő ellenzék által folyamatosan vizsgálva végzi. Akkor mégis létezik. Létezik. Várjál. Lehet, hogy Szatmári Kristófnak csak Hut Gergelyt kellett volna megkérdezni. Várj, eltűrjük mi ezt? Kérdezi Hut Gergely. A NER egyik kedvenc kommunikációs cégcsoportjának a Lange, milyen faszom, ezen franciának hangzik, Lange, jó. Nak a tulajdonosa hétfőn a Kontroll műsorába könnyek közt bejelentette, egy közokiratba ezt ismerjük, de itt a Hútot akarom. Hút szerint lehet, hogy Balási Gyula cégeit kötöttek túlárazott szerződéseket, lehet, hogy nem. Hogy fölfigyelt a pornóból, bazd meg. A... Két eset lehetséges, vagy létezik Balázsi Gyula, vagy nem. Nem. Ez... Azt mondja, az oknyomozó újságíróknak joguk van ezután kutakodni, és egyáltalán bárkinek feljelentést tennie, ha úgy gondolja, írta. Azonban szerinte Balási ellehetetlenítése több száz közvetett több ezer ember megélhetését teszi kockára. A Pesti Srácok főszerkesztője azt írta, mert egyébként ez a Pesti Srácok tök ugyanaz, mint a Tények, bazd meg. Tehát ugye a NER-nek ez egy régi bevett mágikus gyakorlata, hogy mindent az ellenkezőjéről nevez el. Tehát a Moszkvai Srácok, Orosz Barát, Pesti Srácok 56-os elnevezés. A teljes ténytelenség és hírhamisítás, hát tények, bazd meg. Össze kéne egyszer gyűjteni, szerintem egy kurva hosszú listát kapunk erről. Érted? Na, ez megint nem manipuláció, ez ilyen szellemi furkósbot. Nevezd el, öregem, az ellenkezőjéről. Így pofába belebazd meg, 180 fokba, tudod? De néha önfeledten kimondják csak azt, amit gondolnak. Ott volt például a Emberi Erőforrás Minisztériuma. Emberi Erőforrás. De ez egy metafora. Az ember, mint erőforrás, tudod? Ezt mondom. Úgy áll hozzá, bazd meg, az emberhez, ahogyan a barna kőszénhez, bazd meg. Ez... Hogy úgy áll hozzá, mint a földgázhoz, bazd meg. Hogy erőforrás. Nagyon tudod? Régi apukon, amikor még voltak intellektuális témáink, azon egyszer beszéltem arról, vagy kétszer, vagy háromszor is, hogy ha megnézed a kapitalista nyelvezetet, és ez nem NER találmány, csak ők is átvették, akkor miket mondanak? Megszemélyesítenek absztrakt személytelen dolgokat, rendszereket, szisztémákat. Idegesek a tőzsdék, bazd meg. Hát igyanak kannásbort, vagy faszom. A tőzsdék. A piacok, várják a piacok, meg fölizgulnak a piacok, ezt nem szokták mondani, érted? Tehát úgy beszélnek a tőzsdéről, meg a piacról, meg a tőkéről, mint hogy az valaki lenne. És akkor én tökre mondtam, hogy tulajdonképpen Istent képez. Egy absztraktum, megszemélyesítve, ez deifikáció, bazd meg, Istent képez. Jó, ez már magas, jó, oké. És az emberről meg hogy beszélnek? Így, erőforrás, emberanyag, munkaerő, na, érted? Ez. És ez nem Fidesz találmány, csak hát ők is átvették ezt a kedves gyakorlatot. Na, figyelj! Még Hut Gergely egy-két mondatig. bosszúból a Szatmáriért. Tehát azt írja, hogy Balási Gyulát bármiféle bírói, ügyészi, rendőri intézkedés nélkül kényszerítették, hogy a parlament által nagyon köszi, unikum van. Jó, kösz. Köszönöm, nagyon köszönöm. Mert ő is kap. De ő nem szereti. Jó. Nagyon kedves. Tehát, még meg sem választott miniszterelnök házi tévébe mondjon le pityeregve a teljes céges és magánvagyonáról. Magánvagyona is benne volt? Odadom az államnak a éjfekete Lamborghinit. Nagy faszt. Nagy faszt. Az volt a nagy terv, hogy odaadja semmit nem érő cégeket. Még állami megrendelések nélkül lófasz nem érnek, nem 80 milliárdot. Robi, viszont a 93 milliárdot, amit osztalékként kivett, azt majd megtartja. Ez volt a terv. El fogunk érzékenyülni ettől, hogy jaj, de jó, visszaadod a cégeket, amik most már szart se érnek. Jó, oké, én azért a Lamborghinivel mennék egy kört, és akkor rendben vagyunk. Ugye? Ezt szerette volna hallani. Nyilván a részemről szónoki kérdés volt, de miért mondja, hogy mondjon le magánvagyonáról? Miért írja ezt a moszkvai srácok főszerkesztője? Kielégítve ezzel a Tisza vezér személyes bosszúvágyát, és egybe megfélemlítve minden politikai ellenfelet. Úgy folytatta, hogy ennek előképe volt az ország legfontosabb főispánjának. Mi az, hogy legfontosabb főispán? Hát a megyék köz hierarchia van, bazd meg. Sára Botond, Vármegye, igen, a kolléganő igazad van, Vármegye. Oké, Vármegye. Főispán elvtársa, Vármegye élén. Ja. Tehát, Sára Botondnak az ügyészi meghurcolása a múlt héten, pár karton bor elfogadásának ürügyén, az tényleg fura hír volt, hogy 70 ezer forintért kapott bort, és ezért meghurcolták. Szerinted azért hurcolták meg? Egyrészt annyira nincs meghurcolva, igaza van a tanult kollégának, másrészt pedig szerintem ott nem a kartonbor volt a lényeg, hanem valami mutyizás, gyanítom. De nem tudom, nem vagyok benfentes. És fosok, hát ha visszajönnek, tudod, ezt mindig belém építették a PC-t. És ez még nyilván csak a kezdet. Huth Gergely szerint így már érthető az is, hogy MP miként vette a bátorságot már a... Tényleg ez az MP, bazd meg, honnan ismer, honnan... Hát ez a military police, bazd meg, az amerikai filmekben. A katonai rendőrség. Miként vette a Miként vette a bátorságot már a választás éjjelén, hogy az államfő, az alkotmánybírók és az összes állami hivatal vezetője, sőt a két éve megválasztott fideszes polgármesterek elzavarásával fenyegetődzön. Azt írja, Huth Gergely, ami most zajlik, az nem egy demokratikus aktus, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny. Akkora államcsíny, hogy az ország 80%-át beavatták az államcsínybe, és részt vettek benne, bazd meg. Egy annyira kiterjedt államcsíny, bazd meg, hogy 20% maradt ki belőle. Tulajdonképpen a 20%-ot pucsolták meg, nem? Akik nem tudták, hogy mi van, bazd meg. Államcsíny készül. Na. Kurva 80%. Jó volt Anyuk ez. Adjuk picsáját. Jó volt ez. Államcsíny. Ne beszélj csúnyán. Na, akarsz valami szart betenni, vagy felolvasni? Hát igen, még szeretnék. Még mielőtt jönne a magas szeretnék. Kultúra. Van itt bőven. Hát először is hallgassuk addig meg. Addig se kell mielőtt még újabb Huth Gergely megszólalást hallgatnánk. Hallgassuk meg, ez egy nagyon fontos Orbán mondás. Kifejeződik benne valami eszenciális az elmúlt 16 évről, és fontos a személyes imperatívuszt meghallani benne. Orbán Viktornak egyrészt kifejezésre juttatja az óhaját, másrészt hát megvilágítja, hogy mire is ment ki a játék itt 16 éven keresztül. Valljuk be, nem is volna ellenünkre, ha egyszer megtapasztalnák, milyen, amikor azok zsebelik ki őket, akiket hatalomba emeltek. Mert ez megtörtént. Hát ez történt. Hát a doktor miniszterelnök úr milyen őszinte. És hogy be is vallotta, hogy ő nagyon élvezné, hogyha Ezt végre megtapasztalnák a magyarok, hogy milyen az, amikor azok zsebelik ki őket, akik hatalomban segítették. Demagóg vagy. De mi? Baszik, ő mondta. Értem, értem. Már na jó, igen. Akkor jöjjön Hut Gergely. Na ez legalább jó lesz. Ez jó lesz. Ezt imádni fogjátok. Lássuk, mit ír Herceg Ferenc a 108 évvel ezelőtti Magyar Péterről, azaz Károly Mihályról, olvasom. 10 nemzedékre való keserűség van abban a gondolatban, hogy Magyarország életének legtragikusabb órájában, midőn szükség lett volna a nagy elődök minden hitére, hazaszeretetére, bölcsességére, bátorságára, ékes szólására, egy politikai szövetkezet cinizmusa ezt a démoni dilettánst taszította ki a világtörténelem színpadára. Szereplésével kiszámíthatatlan kárt okozott az országnak, és oly mérhetetlen gyalázatot hozott a nemzetre, amit a vér és a könnyek óceánja tudna csak lemosni, írja tehát Herceg Ferenc Károlyi Mihályról, aki éppen olyan, mint Magyar Péter. És ez a Károlyi Mihály hozta el nekünk Szamueli Tibort és Kumbélát, aki pedig éppen olyan, mint Puzsér Róbert. 108 évvel ezelőtt az országunknak a kétharmada úszott el azon, hogy akkor mindezt hagytuk. Most ezt az egyharmadot őrizzük meg magunknak. Menjünk el vasárnap, és zavarjuk el ezt a neobolsevik csürhét oda, ahova való. Na most azóta... Igen, az egyharmadot. Gergely, az egyharmadot. Várjál. Azt most már őrizzétek meg az egyharmadot. Én is ezt mondom. Ez nagyon fontos, ez az egyharmad. Mint a szemetek fényére. Úgy vigyázzatok erre az egyharmadra, mert már fogy. Már nagyon fogy. Te kedves Béla barátom... Kumbéla, bazd meg! Én! Kumbéla! Azt a kurva geci! Ez azért bazd meg! Várjál. Ez még engem is meglepett, mert azért fel voltam készülve arra, hogy beleszólva. Tehát ez a Kumbéla... Egyébként még hol a Felvidék? Az. Itt van, várjál valahol. Egyébként mellesleg, ebbe az a vicces, hogy ezután azért háromszor eljött az ingába, Kumbélához, bazd meg, Kumbéla otthonába, Kumbéla Samueliékkel volt körülvéve, meg Korvin Ottóval, meg kik voltak még, tudod, Csernyi Józseffel, bazd meg ott vannak az ingába, és Hut Geri bement, milyen bátor ember, bazd meg, és megúszta, tarkollövés nélkül, akasztás nélkül. Jó, erre szoktam mondani, hogy az egyik legundorítóbbnak tartom egyébként ezt az állandó kommunistázást. Főleg a volt komcsiktól. Több rétű volt komcsik tele vannak. A Hut nem, de... Nem, de a Kövér Laci bácsi például MSZMP-t akkor. Nem csak a Kövér Laci, van egy kurva hosszú lista. Pintér Sándor, MSZMP. És... A másik meg, tudod, ez a Lenin fiúk, tudod, jönnek a Lenin fiúk, viszik az aranybudit, érted? A állami a közpénzből vásárolt drága helikopteremet, bazd meg, amivel a WC-re járok, jönnek itt a tanácsköztár, itt padlássöprés tanácsköztesek, bazd meg, ezt már múltkor elmondtam, most is elmondom, százszor elmondom, kurvára kívánok nektek legalább egy órára igazi Lenin fiúkat, és akkor lesz összehasonlítási alapotok, basszátok meg a nagy pofátokkal. Na, tehát két fennek. Egyébként figyelj, tudod mit? Tudod mit? Ezt elő akartam hozni, amúgy is, de akkor meg itt van az ideje, baszki. Médiaképes pillanatok, tudom, sajnálom. Majd levonjátok a gázsiból. Hol a faszba van? Megvan. Azt mondja, kitette egy csávó. Wikipédián is elolvasható, nem egy kurva nagy titok. Bogár László 1969 és 73 között a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt. annak az intézménynek, mely a korszak gazdasági és külkapcsolati elitjét termelt újra. 1975 és 86 között a Borsodabói Zemplén megyei tanács apparátusába dolgozott a tervosztályon. Előbb szakértőként, majd vezetőként. Ez a pártállami működés egyik technikai magja. 1978 és 89 között tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak. 1986 és 89 között a Hazafias Népfront országos apparátusába dolgozott, ahol a társadalom politikai osztály helyettes vezetője, majd titkára lett. Itt futottak össze a nemzetközi kapcsolatok, értelmiségi hálózatok és a megfigyelési logika. 2002-ben szerepelt a Mécs Bizottság jelentés által nyilvánosságra hozott listán, melynek adatait a Honvédelmi Minisztériumtól kérték ki. Ez már nem csak egy életrajzi adat, itt katonai titkosszolgálati érintettség lehetősége merült fel. Írja valaki, én ezt azzal tettem ki, hogy ez olyan igazi Mező Gáboros jelentés, Mező Gábor nélkül. Tudod? Drábik Jánost még úgy leleplezte, mert szegény Isten nyugosztalja, az a Mi Hazánk embere volt, vagy a közeli Konteus. A Bogár Laci bácsinál azért, tudod, itt volt egy határ. Na most, és akkor ezek Lenin fiúznak. De közte olyanokat is, akik volt ellenzékiek voltak, meg faszom, tudod? Lenin fiúznak. Egyébként ez a kumbélázás. Puzsérnak volt régen egy amikor még a Puzsér nagyon jó volt. Én tudod, első lemezfetisiszták vagyunk, te is mondtad, a belga első lemeze. Puzsérnak régen volt a kurva jó dolgai. Akkor még nem ismertem, de beszartunk a röhögéstől, és az Echo TV-n csinált ilyen, mindenhol ott volt, és mindenhonnan kibaszták. És ez Csillag születik előtt, kevés ismert ember volt, de már ilyen fene gyerek. És akkor a Echo TV-n csinált egy ilyet, hogy Trianon relativizálás, a holokauszt tagadás, holokauszt relativizálás mintájára, hogy hát nem is volt Trianon. Sőt, megyéket kaptunk. Magyarország megnyert az első világháborút. Gyarmatot szerzett a óceánéba, Hajdú-Guineába. Na és ott előjön Kumbéla. Hát Kumbéla az voltak éppen Kun Lászlónak a fia, és a vörös hadsereg olyan, mint a Mátyás fekete serege, és na, ilyesmi, ilyen dumákat lenyomott, és aztán egyszer csak te lettél itt a fekete serege, és a Kun László Kun Lászlónak a törvénytelen fia vagy, barátom, tudod, nem hasonlítasz rá nagyon, de azért mégis. Na de tényleg... Kumbélára jobban hasonlítok? Nem mondom, nem hasonlít az Kumbélára. Ja, jó, ez így. Nem hasonlít az Kumbélára. De ezt nem azért mondtam, ez objektív, neutrális tény megállapítás. Jó, akkor hogy ezt nem szoktam mondani. Jó, akkor azért, nem bízom el magam. De mit szólsz ez a kumbélázáshoz? Hát az meg, de köpni nyelni nem tudok. Mert azért azzal vádolni engem, hogy bolsevik vagyok. De hát a feminácik szerint fasiszta vagy. Lehet, hogy jó, az ugyanaz. Lehet, hogy valamit jól csinálok, nem? Na azért ne nyolt ki a saját seggedet. Nem ezért mondtam, de kétségtelen, hogy ez a szélső közép, így van, ez a szélső közép. Na, ha már a feministáknál tartunk. Újra megtalált a hétköznapi feminizmusom Facebook oldal. Ezúttal egy olvasói levél képében lettem beszólva. Nem akarom rabolni az idődet hosszan, írja az olvasó a hétköznapi feminizmusom oldal gazdájának, de a köszönet mellett még el akartam mesélni valamit. Az elmúlt hetekben belehallgattam pár önkényes mérvadó adásba, és kb. 100-szor mondta el, meg se vagyok nevezve. Tudod, mint a fideszesek beszéltek így a Magyar Péterről, hogy nem mondjuk ki a nevét, mert igen, megjelenik. Ez negatív névmágia. Igen, ez negatív névmágia. Igen. Vagy orwelli terminológiával élve, te nem személy lett. Nem személy. Igen. És kb. 100-szor mondta el, még így megnyomva is a szót, külön hangsúlyt adva neki, hogy a gyerekek meglettek rontva, megrontották őket. Na, nálam ez is red flag. Pontosan azt a fajta tudatlanságot és mélységes taplóságot, fejlődni nem tudást mutatja, mint amit a nőügyek területén. A gyerekek ugyanis nem lettek rosszak attól, hogy őket szexuálisan bántották és bántalmazták. A rosszak, a romlottak, a bántalmazóik voltak. Éppen elég teher egy gyereknek a szexuális erőszak. Miért kell hangsúlyozni, hogy ő most akkor innentől rossz lett? Nyilván nem lett rossz. Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak az én fülemet ütötte meg. Nos. A megrontott azt jelenti, hogy rossz lett. Tudod, ez a dugó van a városba, az azt jelenti, hogy egy kurva nagy parafa dugó van a város főterén. Régi kedvenc, sokat citált példánkkal éljünk. Én szívesen... Ezek autisták, bazd meg. Az van, hogy ők vagy az abúzus kifejezést szeretik használni, vagy a bántalmazás kifejezést szeretik használni, vagy az erőszak, megerőszakolták kifejezést szeretik használni. Most jelzem, hogy a kiskorú megrontása az nem a nemi erőszak, az a mást jelent. Az nem a bántalmazás, az a mást jelent. Nem ragaszkodom én ehhez a kifejezéshez, hogy megrontás. Akkor hozzanak egy kifejezést helyette, ami ezt jelenti. Én készen állok a cigányokat romáknak hívni, de akkor hozzanak ide is egy olyan kifejezést, ami szerintük PC, szerintük nem bántó. Jelzem, hogy a nemi erőszak az nem a kiskorú megrontása. Az egy másik cselekmény. Nem megerőszakolták, hanem megrontották. Nem abuzálták, hanem megrontották. És nem bántalmazták. Bántalmazták. Baszki, hogyha bántalmazásnak hívod a kiskorú megrontását, akkor hogy fogod nevezni azt, amikor egy gyereket megvernek? Hogy? Hogy? Hát elhasználtad ezt a kifejezést a gyermek megrontásra. Mit fogsz mondani, ha megverik? Azt fogod mondani, hogy bántalmazták. Tehát ugyanazt a kifejezést fogod használni arra, hogyha egy gyereket megvernek, meg amikor egy gyereket megbasznak. Hát hogy lehet, bazd meg, ugyanazzal a kifejezéssel élni? Azért, hogy ne bántsd meg. És egyébként attól, hogy valakit, hogy a megrontás pont ezt jelenti, hogy igen, az tett vele valami tartósan károsító hatást, ami elrontja az életét, ami tönkreteszi az életét, a sorsát. Ez nem azt jelenti, hogy abból ne lehetne kigyógyulni, hogy abból ne lehetne a megrontott gyereknek ne lehetne abban az értelemben megjavulni, hogy meggyógyulni, de azért hívjuk így, hogy megrontás, mert ez utal arra, hogy ennek tartós pszichés következményei vannak az életére, a sorsára. Ezért használjuk ezt a kifejezést, hogy megrontás. Akkor milyen kifejezést kéne használni? És milyen különös, hogy az olvasó nem írja le. Ilyeneket ír, hogy bántalmazták, meg megerőszakolták. Tehát nem ezt jelenti. A nemi erőszak az nem ezt jelenti, az egy másik kifejezés, az egy másik cselekményre vonatkozik. És mi a fasz kéne ilyenkor csinálni? Hát akkor mondják meg, hogy mi hogyan kell ezt kifejezni, de nincsen mondásuk rá. És tudod, ez, hogy megint ezzel a szájba baszott nyelvi PC-vel élnek, hogy tényleg a nyelv szintjén akarják szankcionálni, nem a szándék szintjén, nem azt vizsgálja, hogy mit mondtál, hogy mi volt a közlésed, hanem hogy milyen kifejezéssel éltél. És hogy nem, ők nem rosszak. Tényleg, mint a fogyatékosok. Mint az idióták. Igen, figyelj. Én valami... ezen nem tudok viccelődni. Gyűlölöm a totalitárius rezsimeket, és gyűlölöm a totalitárius gondolkodást, még csírájában is. A nyelvvel való ilyesfajta hatalmi és uralmi szándék, mert ez az. És visszaélés a nyelvvel. Ez a totalitárius gondolkodásnak a klasszik példája. Pitiben, egy lófasz Facebook oldalon, de ez a logika, ez bizony a totalitárius nyelvi, amikor átkereteznek fogalmakat, amikor direkt nem akarják a köznyelvet megérteni, és a köznyelvi jelentést eltávolítják, és elkezdik a metaforát primér jelentésébe szó szerint értelmezni, azaz animálják a metaforát, és így tovább. Ezek trükkök, ezt csinálták. Erről kurva sok könyv van, bazd meg. George Lakoff, a Political Mind cím. Ő egyébként Obamának volt a tanácsadó, kiváló, sőt a kognitív nyelvészet egyik atya, érted? És a politikai nyelvezettel foglalkozott. Ez régen, a Klemperer, úgy hívják, mint a azért, karmestert, érted? Csak nem Viktor, mit tudom én már mi, írt a náciknak a nyelvezetére, hogy a nyelvvel hogy operáltak a nácik, bazd meg. Ezt a bolsevikokról ugyanúgy le lehet írni. Ez ugyanaz, tök ugyanaz, érted? Tök ugyanaz. Gyűlölöm. Gyűlölöm ezt. De most mindegy. Vidámabb téma nincs. Na, van. Kiszáradt a Duna, lófasz száradt ki. Viszont, várjál, viszont a Venec... Akkor ezt kitárgyaltuk, ezt a témát. De köszönjük a felvetést. Alaposan mélyírástunk. Feldolgoztuk. A Velencei tó ugye megint megjelent kiszáradóba. Minden alkalommal hozok egy ilyen környezetkárosítási hírt. Puzsér gecire unja. Nem vagy magyar, bazd meg azért. Kumbéla. Neked jó is, ha kiszárad, bazd meg az ország. Bolsevik geci. Na de, most ugye a Velencei tó megint megint szörnyű helyzetben van. Annak idején, mikor volt a vadászkiállítás? Tudja még valaki, hogy mi az a vadászkiállítás? 22. És akkor volt egy ilyen, hogy az a pénz, amit a... Az agancstorony, így van. Az a pénz, amit a... Agancskapu. Agancskapu. Az a pénz, amit a vadászkiállításra... Így van, Zsolti... De nagyon jól értesült vagy. Avas már be minket is. Mit láttál? Ott láttál bántalmazást? Ott mondták hátul a sötétben. Hátul a sötétben, bazd meg. Nem látok oda. Az első két sort még úgy, ahogy. Valakit bántalmaztak ott hátul a sötétben, igaz? Na, figyelj. És ne ízléstelenkedjetek már. És... Mi a faszomat akartam mondani. Ja, megvan, rábasztatok, akkor is elmondom. Akkor is elmondom, benne van a jegy árába, ha akarjátok, ha nem, ezt megkapjátok a pénzetekért. És a szó volt róla, hogy amennyibe a vadászkiállítás került, abból lehetne valamit nem teljesen rendbe hozni, nyilván. Voltak azért demagóg dumák is, de a Velencei tóra az nagyon jó jött volna. És akkor a DJ Jesse barátunk. Elkezdtem, kiposztoltam egy ilyet, és akkor még szobáltam velük, majd egymással, és akkor körcezredestől kezdve itt mindenki, tudod, elkezdtek ott alattam trollkodni. Sose felejtem el, hogy Jesse ilyen vicceskedett, én most voltam a Velencei tónál, belehugyoztam, én megtettem a magamért. Hát ez ilyen alt-right humor. Ez egy alt-right. Hungarice alt-right humor. És ebbe, oké, a Jesse vicceskedett, de ebbe tényleg benne van bazd meg ez a hozzáállás, tudod? Amin ő viccelt, a magyarországi alt-right így állt hozzá. Ismered a energiajogászt? Állandóan szerepel. Ilyen csimbók lóg a fejéből. Ilyen fonott csimbók, ilyen nagyon trendy Y-nal bazd meg. Tehát ez a nagyon, nagyon alt-right, amerikai, ez a csimbók is lóg, és nagyon megmondja, oda mondja, oda bassza, sifferrel sokat szerepel. És akkor ki teszi bazd meg, hogy esett egy kis hótélem, januárban hideg volt. Na itt a Lipsiknek! Ez már megint! Hát hideg van télen. Hol van itt a globális felmelegedés? Oké, hogy a Bunkó Jóska ezeket írja, meg ezeket hallja, és ez milyen vicces, ha-ha-ha. Trumptól is oké. El is várom, hogy kb. Ilyen szinten álljon a problémához. De tudod, a szakértő, a csapból is folyt, bazd meg, hírtévét bekapcsoltad, szinte csak őt láttad. Jó, van még két-három másik, érted? Hogy egy szakértő, ez lehet egy önirónia is. Ugye milyen bunkók az alt-rightok, hogy ilyen szinten kezelik ezt a problémát, ami úgy fasság, hogy van. Egyrészt a gyerekkoromban még decembertől februárig havazott, bazd meg, nem csak januárba. Egyrészt, másrészt meg a globális felmelegés nem azt jelenti, hogy nem lesz hideg télen, bazd meg. Most áprilisban például hideg csúcs volt, És... hanem az átlag hőmérséklet. Vágom. Ami rengeteg adat feldolgozása nyomán mutatkozik. Így van, klímaváltozás. Nem pedig a szubjektív élményem, hogy nézd már, esik a hó, miről beszél. Jó, de ezt mondom, hogyha ezt érted, Fidesz Józsi megírja, az oké, bazd meg, tudod? Vagy elismétli a gonosz néni a békemeneten. Oké. De hogy a... Ez kurva, köszönjük a Fidesznek ezt a szókapcsolatot, a gonosz néni. Tehát ez, nélkülük ez nem lett volna lehetséges. És akkor... Ja, gonosz néni, ez képzeld el, a bőrgyógyászom meséli, hogy egy 78 éves néni eltűnt, nem ment injekciózásra, és kérdezte, hogy ugyanaz a baja, mint nekem, csak más kezelést kap, hogy nem baj, ha kimarad egy, és akkor visszament, és azt mondja, hogy nem kapott injekciót, és tök kivirult ki, tehát kivirágzott 78 évesen, mert valami Tisza-szigetet szervezett. És azt mondja a doki, most jut eszembe, hogy szinte már nem tudja a feladatot ellátni, mert olyan fölszabadultság van például a betegeibe, kortól függetlenül, mindegyik el akarja neki mesélni az élményét, bazd meg. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a, amit most a rendszerváltásnak nevezünk, egy kurva sok emberből ilyen megkönnyebbülés, katarzis, de kurva sokból, érted? Gondolom, hogy ti is tapasztaljátok, hogy sátoros ünnepeket ülnek a magyarok szerte Kárpát-medencében, találkoznak egymással, nagyon-nagyon berúgnak, nagyon-nagyon azt boldogok. Addig is csinálták, de bánatunkban. Igen, de most örülnek, és úgy rúgnak be. Na de várjál, tehát, hogy a gonosz néni kompenzálásaként, tehát, hogy vannak kedves nénik is. Na. Részletérve... És a gonosz nénik se olyan gonoszak már, mint ne, három hete. Már nem olyanok. Nem olyanok. De tényleg volt ez az öreg asszony típus, tudod, ez az ablakon így. Kinéz, bazd meg. És a falon az Orbán Viktor képe, bazd meg. Fideszes hűtőmágnes. Ja, az még jobb. Na, és tehát visszatérve, tehát, hogy egy szakértő. Tehát nem a gonosz néni meg a Fidesz Józsi írja ezt, hanem egy szakértő, bazd meg. Érted? És ez mi a faszom van? Itt megint abba ütközünk, hogy ezek vezettek egy országot. Egy rendszert üzemeltettek. És járnak a vonatok még, csodák. Járnak a faszom, járnak. Volt, ez túlzás volt. Bocs, ez túlzás volt. Na, csak akkor figyelj. Ez is tipikus, hogy megjelent, hogy a Greenpeace csinált egy jelentést, hogy Gödön nem szennyezett a... Faszom, a víz meg a... Ezért, rögtön az meg tele volt vele a jobb oldal, hogy na, ez itt van, tessék, kamu volt az egész Göd, egy mesterséges hisztériakeltés volt, vágod? Ami a választási célokat szolgálta, stb. És szegény Greenpeace bazd meg, amire hivatkoztak, hogy írja, nekem is elküldték, mert rajta vagyok egy ilyen levlistájukon, talán te is hallottál róla, hogy mekkora vitát kavartak legutóbbi mérési eredményein Gödről, Sóskútról és Komáromból. Környezetvédelmi sikerként is fölfogható, hogy ez alkalommal a szúrópróba szerűen helyi lakosok kérésére a kutyaikba vett mintákban nem találtunk MMP szennyezést. Érdekesség, hogy ezt a hírt inkább azok az oldalak hozták le, akik arról nem szoktak beszámolni, amikor találunk valamilyen szennyezést méréseink alkalmával. Többek közt arról sem, amikor a gödi termőföldekre kifolyó vízben találtunk NMP-t, illetve nikkel szennyezést a gyár közelébe vett talajmintákban, amikor rákkeltő méreg ömlött a Salgópatakba egy akuhulladékot kezelő cég telephelyénél, vagy amikor oldószereket és ipari anyagokat találtunk a debreceni Szemkorp gyár mellett. Ugyanezek az oldalak a hatóságokon sem kérték soha számon, ha nem volt semmilyen transzparencia a működésükbe. Nem rótták fel az éveken át eltusolt gödi mérgezéses ügyeket, az eltusolt sóskúti szennyezést, a gödi levegőbe tonna számra ömlő magzatkárosítóként besorolt NMP-t, vagy az egyik brutális balesetet sem a komáromi akkumulátorgyárba. De most teljes melszéles sebességgel esett nekünk a propaganda, azt állít, hogy mostani méréseink bizonyítják, hogy a korábbi hírek is mind hamisak voltak az akkumulátorgyárak szennyezésétől. Olyan ez, mintha azt állítanák, hogy ha ma nem zuhant le egy repülő sem, akkor fake news azt mondani, hogy ez bármikor korábban megtörtént volna. Na, nem olvasom az egészet. Lényeg az, hogy nem találtak most éppen, és tele volt a jobboldali íze vele, jobboldali faszom idézőjelbe, hogy jaj, ez csak szélhámosság volt, ez az egész gödi cucc. Vágod? Na mit szólsz hozzá, Kumbéla barátom? Nagyon jó hírt kaptunk, képzeld el. Na? Mellépei Barna Márton, igazságügyminiszter jelölt, Magyar Péter sógora, lemondott a jelöltségéről. Helyes. Nagyon helyes. Ez így már teljesen úgy fest, mint egy korszakváltás. Teljesen. Teljesen olyan, itt már a horizonton felderengenek az úgynevezett következmények. Meg a nepotizmushoz tartozó gyanú árnyéka az azonnali következményeket vált ki. Na valahogy így szeretnénk ezt a következő korszakot meglátni. Pontosan. Na ez szép. Ez teljesen jó. Viszont valamiről szeretnék mondani, és picit evezzünk a kultúra felé, mintha ugye feminista barátainkról már esett szó, máskor is, de tudod, minthogyha így regenerálódna az SZDSZ, amit úgy nem szeretünk. Miért nem szeretünk? Nem azért, mert a liberalizmust nem szeretjük, se nem politikai okok miatt, hanem azt az erőszakos, pökhendi, kizárólagos, ezt nem szeretjük. Úgy liberálisok ők, ahogyan a Fidesz jobboldali. Vágom. Igen. Na ez Kumbéla tud valamit, vagy az meg. Vagy ahogy az MSZP baloldali. Jaja. Ja. És akkor most körbeértünk, mert több ideológia nincs a zsákban. De ez mind ugyanaz. Már hogy egyik se az, ami. Egyik se az, ami. Na, és akkor van egy állítólag egyébként kiváló és híres irodalom történész, egy bizonyos fűzfa Balázs, és azt írja, Vas Albertre ki van akadva, és Vas Albert érettségi tételbe szerepelt, és akkor tudod, hogy fasiszta meg minden. Oké, tényleg az volt, és azért is futtatták, nem azért, mert jó író vagy rossz író, de szerintem ez a jó közepes, ez a tömörkényhez szoktam hasonlítani, nem hasonlít, kb. Az a kategória. Fasiszta is volt, antiszemita is volt, de azt nem mondanám, hogy náci vagy hungarista lett volna. Az a nyírő volt, az nyilas volt. Egyébként jobban írta nyilas nyírő, mint a csak fasiszta Vas Albert, de ez most mindegy. És azt írja, na itt voltam, bazd meg, így fönn akadt a szemöldökön. Dilettáns antiszemita szerző eljutott a csúcsra, érettségi témává kanonizálódott. Oké. Kérem, tekintsük ezt az otromba utánrúgást a letűnt korszak végső vonaglásának, és ezzel tényleg legyen vége, most figyelj, a Herceg Ferencek, Vas Albertek, Nyírő Józsefek, Tormai Cecilek, Szabó Dezsők fertőzte irodalomtanításnak. Na most bazd meg, lehet utálni Szabó Dezsőt. Na de ez a Szabó Dezsővel szemben olyan szinten igazságtalan, undorító, gyalázatos. A belem kifordul, és hoztam Szabó Dezsőt, abból fogok most direkt felolvasni. Figyelj, egyrészt, ugye akkor már ugyanezzel az erővel Németh Lászlót is hozhatta volna. Szabó Lőrincet hozhatta volna. A Vezér című versét olvastad? Hitlerről egy... Kim nem mondottan, de egy dicsőítő vers. Mezony. Na de várjál, Szabó Dezsővel duplán igazságtalan. Egyrészt Szabó Dezső, ugye a Horthy korszak keresztény nemzeti kurzusát görénykurzusnak nevezte. Kurva sokat kritizálta élesen. Herceg Ferencnek és Tormai Cecilnek a legélesebb kritikusa volt Szabó Dezső. A nyilasokat gyűlölte, tehát más, a németeket gyűlölte, Vas Albert, és Nyírő közé se sorolható. De még a magyarokat is. Mindenkit. Nekem ezért szimpatikus. Kétségtelenül antiszemita volt, náluk a németek az jobban utálta. De most pont a zsidókat nem utálta volna, persze, akkor a németeket, persze, magyarokat. kommunistákat, mindenkit kivel. Igazából ő egy ilyen cikiző király volt, egy kritikus bazd meg. Filipov Gábor ajánlására került ki az Inga falára a Szabó Dezső képe. De mi vacilláltunk rajta. Vacilláltunk, és a Filipovtól kaptunk egy támogató impulzust. Aki pedig Lipsi. Igen. De ő nyomta rá a kóser pecsétet. Így van, így van. Jó, nagyon jó. És akkor kimertük rakni. Jó. Szegény Szabó Dezső egyébként 44 decemberében azt hiszem éhen halt. Éhen halt az ostrom alatt. Mert nem volt hajlandó lóhúst enni. Ő ilyen Szabó Dezső eszik, az egy külön műsor volt, a kávéházban nézték, hogy eszik. És a hasa az neki ilyen szent volt, bazd meg. Egyébként egy elviselhetetlen kekkalak volt, bazd meg. Egy összeférhetetlen. Nagyon rossz természet. Nagyon. De kétségtelen, hogy a csávó egy szélsőségesen minden ellenes individualista volt. Hogy ő volt az autonómiának a normatívája. Aha. Ő volt az autonómiának az egyszer egyes legókockája. Így van. Tehát őtőle lehet eltanulni, hogy mit jelent függetlennek, szabadnak lenni, nem félni. Aha. Őtőle lehet megtanulni azt, hogy milyen minden következményével vállalni az embernek a véleményét. Kurva érdekes, mert amit a háború előtti Magyarországról írtak, abban rettentesen összecseng Hanvas Béla, Szabó Dezső, Márai Sándor. Három olyan kurvára egymástól távol álló szerzőről beszélünk, nem is ismerték egymást, gyanítom, rossz véleményük is lett volna egymással, tehát nagyon különbözőek. De ugyanazt a problémát három különböző szempontból, a Márai ez egy konzervatív liberális, a Hanvas ilyen elrugaszkodott, tradicionalista, ilyen szellemi ember, ez a Bergyajev magyar megfelelője, és a Szabó Dezső meg ez a népnemzeti, de azok közül is kilógó, a Német Lászlóékat is utálta, bazd meg. És, ugyanazokat a társadalmi problémákat vették észre, az meg csak máshogy írták le, de nagyon összecseng néha. És akkor ezt a Szabó Dezsőt betenni, az meg Tormai Cecé, akit ő kritizálta legélesebben, Herceg Ferenc mellé, meg a Nyilasok mellé, és tudom, az van, hogy ez nem tudatlanság. Nem. Tudják ők, aha, hogy ki volt Szabó Dezső. Hát persze. Csak éppen be akarják mocskolni az emlékét, mert politikailag így tudják használni. Aha, negatív módon. Igen. Na most, de várjál, ebbe pont az a poén, hogy a nem jut eszembe annak a 168 órás, nem, a régi liberális rádiószerkesztőnek a neve, aki csinált ilyen irodalmi műsorokat, és a klubrádióban is benne volt, meg mindent, abszolút ahhoz a társasághoz. Ő egyszer csinált Szabó Dezsőről egy műsort sok évvel ezelőtt, vagy 10 éve, és az volt a lényege, hogy a Szabó Dezsőt nem használja föl a jobboldali és a szélső jobboldali kurzus. Nem használja föl, ahogy Hanvas Béla csinál. Nem használja Szabó föl, mert egy csomó olyan nemzetostorozó, magyarságostorozó idézetet lehet hozni tőle, amivel diszkreditálható lenne. Aha. Van egy darabja, ami egy komédia, feltámadás Makucskán, 90-es években még ilyen tévéfilmet is csináltak belőle, az a lényeg, hogy Makucska, ami kicsit a mucsára hajaz, ez föltámadnak a halottak, mert komolyan veszik, hogy ki van ír, hogy feltámadunk. És bazd meg, feltámadunk. És akkor, hát ez kurva kínos, és parlamenti interpellációk, minden szar, érted? Abban van az a híres mondat, hogy egyetértek az előttem szólóval, egyetértek az utánam szólóval, mindenki véleményével egyetértek, mintha csak én mondtam volna. Na, és akkor a Makucskában az, hogy akkor tulajdonképpen a halottakat vissza kéne túszkolni a picsába, a sírba, mert nem jó a magyar ezeknek. És azt a nemzeti gicset is ki cikizi benne, bazd meg, ezt a Somogyvári Gyula verselését úgy hívja, hogy Pichinger, bazd meg. Hasonló, etelközi Pichinger tas. A sváb, aki magyarosított és magyarabb akar lenne, és akkor tudod, ez a véres legyen minden agyar, és agyarba magyar a magyar. Ilyen Szabó Dezső ilyeneken gúnyolódott, tudod? Bizonyos értelemben mixát örököse. Aha, csak radikálisabban. Mixátban volt ez a jovialitás, a Szabó Dezsőben kurvára nem volt jovialitás, csak a zabálásában, abba volt. Érted? És nagyon méltatlan, nagyon visszataszító, és ennél még egy valami, tegyük föl, hogy oké, bazd meg. Soroljuk be a szélső jobbra. Jó. De hol a faszomba fertőzi meg a irodalomoktatás Szabó Dezső? Az érettségi tétel? Tanítják őt a iskolákban? Nem tudok róla. Szabó Dezsőt, bazd meg. Mi ez a fasság? És a fűzfa, jó neve van amúgy, Balázs, ez milyen? Én még ezt így, és a Szabó Dezső a fertőzött. Mi, hát ő egy szakember. Nem tudja, hogy mit tanítanak. Szabó Dezsőt nem tanítják, bazd meg. Néha az apun szóba ejtjük. Ja, hogy mi vagyunk a középiskola? Hogy is mondta József Attila? Nem. Nem. Én egész népemet fogom menni a középiskolába. Igen. Na, és akkor egy kis Szabó Dezső. Csak azért is. Direkt. Direkt. Fűszab Balázsnak szeretettel. A magyar nihilizmus. Van magyar nihilizmus is. Éppen olyan testünkből, lelkünkből valóan saját élet, helyesebben saját halálformánk, mint amilyen sajátosan orosz volt az oroszok nihilizmusa. De az orosz nihilizmus az elgátolt erők, a visszataposott termés, sokszor vakdühű, de mégis termékeny jövő lehetőségű küzdelme volt a gátak és a visszataposó lábak ellen. És így csak haragjai korlátlan pusztításaiba volt nihilizmus. De folyamatai összességében mégis az életnedvek titokzatos mély áramlása egy új tavasztermő lehetőségei felé. A magyar nihilizmus az igazi nihilizmus. Az életakarattól, az életösztönöktől, a küzdelem és védekezés természetes indításaitól megőrült vaklelkek értelmetlen gravitációja a semmi felé. Ennek a nihilizmusnak, mely annyi magyar lelket tesz üres, értelmetlen buborékke az élet számára, sok arca és különböző fokozatai vannak. De talán a különböző jelenségeknek az egyetlen legmélyebb magyarázat az, hogy az átlag magyar az abszolút ma, az abszolút most gyermeke. Vágod ezt? Hát szopofáztunk erről Szabó Dezső tudta nélkül. Nem konzervatív lélek, bár nihilizmus a egyes formáit sokszor annak tévesztették. Nem forradalmas új termés új jövő ígéreteivel, bár riadásaért állandóan rebellisnek nevezgették. A múlt és a jövő nagy hívású távlatai nincsenek ott mindennapi akaratai munkája indulásánál. Csak ma ne érje bántás, csak ma ne szakadjon rá a tető, csak ma legyen meg a falat, vagy a cím, a rang, a vagyon, csak ma süssön rá a nap. Egyébként mennyire kurvára nem változott, mert 30-as évek eleje. A múlt... Kettős pont, mindig megvoltunk valahogy. A jövő majd csak lesz, ahogy lesz. A fő az, hogy ma, hiszen a ma az igazi vagyok nap, ne kelljen küzdeni, kezdeményezésekbe kockázódni, felelősséget elvállalni, kiállani, elindítani saját akarata mozdulatával a végzett lavináját. Holnap majd csak lesz valahogy, hiszen holnap megint csak ma lesz. Fél elfordul a múlttól, nem akarja látni, nem akarja hallani, hiszen a temetők nagy hívásai, mély intései, dolgok és arcok feléje rémlő tanításai úgy megfájdították, úgy felverik lelkiismeretét, hogy idegenül gyanúsan néz önmagára, és összevesz önmagával, hogy undorodik önmagától. Ő nem akar küzdeni önmagával sem, békében akar élni saját magával is, szeretni, szereti önmagát nyugodt emésztésben, a ma csendes átkvaterkázásában. Fél a jövőtől, nem fordítja arcát feléje, hiszen olyan bizonytalan, olyan nyugtalanító, nehéz feladatokat rak a vállakra, és felelősséget jelent, mikor ő úgysem tehet semmit, amikor úgyis minden úgy lesz, hogy ezt az Isten, a sors vagy a nagyurak akarják. Honnan ez a végzetes vonás, mellyel annyi arcból beszélt felém a halál? A fizikai és a lelki folyamatok véget érhetetlen egymásra hatásában egy jelenség sem állott egyetlen okból elő, hanem mindegyik igen sok folyamat találkozásának eredője. De a döntő erejű okot valószínűleg mégis európai ezer évünk irgalmatlanságaiba találjuk meg. Hiszen mégsem valószínű, hogy ez a kép, mely a tova áramló népek nagy zűrzavarába olyan fegyelmezett egységben, jövőben néző szemmel jön ide, és olyan szervezett erővel tudja elfoglalni a neki, mint egy természetileges ajánlkozó, állandó nyugodt életépítése alkalmas hazát, ne a hagyományok, a múlt és az életakarat, a jövő roppant erőivel lendítette volna szárnyait új horizontok felé, a merés és a vállalkozás nagyszerű iravában. De hogy új hazájában idegen akaratok lettek újjá, hogy lelke minden megmozdulását, örökölt erői minden lendületét, időtlen egyénisége minden megnyilatkozását, irtózatos megtorlások lesték, és hogy századok folytán mind nehezebb ítélet, és mindennapos kockázat volt az, hogy magyar anyatestéből fakadt elő Magyarországon, a nemzedékek hosszú sorában meggyötört magyar elvesztette lendületét a merések felé. És aztán ezt még hosszan ragozza, úgyhogy éljen Szabó Dezső. És levagytok szarva, SZDSZ-esek! Na, mit szólsz? Méltatlan volt. Most, ami most kezdődik, ez a másfajta Magyarország, amit óhajunk, legalább a csalódásig hadd legyek optimista. Most lépett vissza a sógora a miniszterelnöknek az igazságügyminisztériumból. Na, egyébként tudod mit? Olvasom ezt a fűzfát, és nézem a femcsiket, meg ezeket, és most bazd meg, örülök, hogy a magyarék jobboldaliak. Halálkomolyan. Nem is lehetnének. Nagyobb biztonságban érzem magam, bazd meg. Nem is lehetnének mások. Pedig én nem vagyok az. Pont az a lényeg, hogy csak jobboldalról volt leváltható a Fidesz. Mert akár a liberális oldalról, akár a baloldalról támadták volna, már hogyha ezek között van még bármi különbség. Ja. Igen. Akkor a Fidesz a kultúrharcvédő sáncai mögé menekül. És a kultúrharcos fronton nem lehet őket leváltani. Az olyan, mintha a 1 méter széles várfalon keresztül akarnál áttörni. Kizárólag ott lehet őket legyőzni, ahol az identitás hazugságaik húzódnak. Az identitás hazugságaik az a vasalt kapu, a gyenge pontja a várnak. Ott lehet betörni. És értelemszerűen az identitás hazugságait, most ők jobboldalinak hazudják magukat, értelemszerűen egy tényleges jobboldali tudja az identitás hazugságaikat, mint a féle blöfföket a pókerben lehívni. És le lettek hívva a Fidesz identitás hazugságai. Azt állították, hogy keresztények, tehát álkeresztények. Azt állították, hogy nemzetiek, tehát álnemzetiek. Azt állították, hogy a gyermekeinket nem hagyjuk, de hát megbaszták őket. Aztán eltusolták. Amúgy is megérdemelték a gyerekek, mert bűnözők, tudod? Volt ez a duma. Hát igen, ha bűnöző nem kellett volna bűnözni, és akkor nem adna el az intézményigazgató kurvának. Ezzel nincs baj a elvtársnőnek, aki a nyelvet operálja? Egy ilyennel? Nem, a kifejezés a probléma. Ha bántalmazzák őket, az nem gond, de ha azt mondják, hogy megrontották őket, az már. Az. Ja. Szóval azt hiszem, hogy ha most jön egy másfajta Magyarország, akkor az egész magyarság öndefiníciónak, az egész magyarság önképnek, a magyarságról való fogalomalkotásunknak is meg kell újulni. Ezt a fajta magyarságot, ezt a majd lesz valahogy. Úgy még sosem volt, hogy nem volt valahogy. Hogy se volt. Igen. Ez a kofidisz gyors hitel magyarság. Igen. Dóphitel. Faszombasz. Dóphitel. Mindenről tudunk dópmerre asszociálni, úgyhogy akkor az a csávó... baszhatod. Most már baszhatod. Akkor az a csávó tud valamit. Igen. Tudod, mit tud? Na. Buddhizmust. Tőled. Jó. Kedves Kumbéla barátom, te figyelj, ez maradt, érted? Állandóan bazd meg, izé vagyok, vén, mit szoktál, öreg ember, meg dopmen bazd meg. Te meg a drogos geci mellé Kumbéla is lettél. Igen, Kumbéla. Na, egyenlítünk. Most, hogy azt látom, hogy lehet ilyen népi felajánlásokkal, meg felvetésekkel, meg javaslatokkal élni, mint például, hogy ne legyen a miniszterelnök sógora miniszter, és láthatóan működik a dolog. Nekem lenne egy felvetésem. Mi lenne, ha mostantól politikus, illetve politikus családja csak közoktatást és közegészségügyet vehetne igénybe? De ezt régen, te Robi, de ezt te már régen, vagy 10 éve mondtad, azt hiszem, régi apumba, az meg kurva évekkel ezelőtt. Igen, csak akkor tudod, akkor ez egy ilyen, hát de egy ilyen nagyon haszontalan népi felvetés vagy javaslat volt. Most meg azt látom, hogy hát átjárhatóvá váltak a csatornák a társadalom és az elit között, és most talán érdemes felfelé üzenni, hogy az, mert hirtelen, az az érzésem, hogy hirtelen érdekelté válnának abban, hogy normális oktatás, meg normális egészségügyi ellátás legyen. Hiszen hát a saját gyerekeik, meg ők maguk a saját egészségük múlna ezen. És hát valahogy meg kell javítani, nyilván nem úgy fog ez menni, hogy mi elsírjuk magunkat, hogy jaj, nagyon fáj a vesém, de nem kaptam időpontot. Ez eddig próbáltuk, nem működött. De mi lenne, hogyha úgy próbálnánk rávezetni őket, hogy a saját fájdalmukon keresztül lássák és értsék meg a problémát. De Robi, nem időpontot, időpont kérő időpontot se. Egyszer elmeséltem egy apun, oda mentem, bazd meg, 150 méteres sor, és az eső is elerett. Időpont kérő időpont, és csak 1 óra hossza volt, amíg adtak. Örüljé, hogy nem kell időpont az időpont kérő időponthoz. Nem tudod megbecsülni a jó dolgodat. Mondtál valamit. Kubában kell. De nem is tudtam, hogy te filozófus vagy. Na. Ez jó. Nagyon jó. Figyelj. Fidesz plakátszerűség. Megtaláltuk az idézőjelbe vett lopott pénzt. Családi adóvisszatérítés 600 milliárd. Felsorolják, hogy milyen jókat tettek, és bizony, itt van az a pénz, amit keresnek a magánzsebekbe. Nyugdíjprémium 200 milliárd. 25 éven aluliak SZJA mentessége 150 milliárd. 13. havi nyugdíj 320 milliárd. Rezsicsökkent, és nem akarod meghallgatni, mi bazd meg, helyette a pornót nézed már megint, bazd meg. Rezsicsökkentés 2013 óta 2500 milliárd. Családtámogatás 2022-ben 3500 milliárd. 6 havi fegyverpénz 178 milliárd. Egészségügy, mindig leézzétek, 2022-ben 2883 milliárd. Honvédelem 2022-ben 1003 milliárd. Sport 2022-ben 405 milliárd. Otthonteremtés 381 milliárd. Egészségügyi béremelés 458 milliárd. Sír a szájuk, basz meg. Mentősöknek, faszom. Önkormányzatok támogatása 873 milliárd. Oktatás, mindig azzal jönnek, hogy szar az oktatás, basz meg. 2180 milliárd. Vidékfejlesztés 2027-ig, 26 van. 7537 milliárd. Útépítés 3000 milliárd. Magyar faluprogram 1000 milliárd. Szuperkórház 300 milliárd. Egészséges Budapest program 700 milliárd. 1800 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak a települések. Szocho, kiva, iparűzési adó csökkentés, a szakképzési hozzájárulás eltörlése 750 milliárd. Eddig a lista. Hol hibázik ez? Mert nekem én elhiszem, hogy ennyi pénz ment el ezekre, de azoknak a pénzeknek hol kötött ki a túlározásba, a zsebekbe egy része. Oktatás, ki, milyen oktatási intézmények kapták a nagy pénzt, és a többi lófasz se kapott. Így szépen végig lehetne az érzem, mert én elhiszem nektek ezeket a számokat, bazd meg. Tehát, de mennyit kapott az ELTE, és mennyit kapott az MCC, mondjuk. Érted? Vagy a volt Marx Károly Közgazdasági Egyetem, már mi a faszomnak hívják? Corvinus, tényleg, Corvinus, vagy a Zsidó Király Egyetem helyett a Milton Friedman Egyetem, te ott még előadtál Kumbélaként. Igen, akkor még Zsidó Király Egyetem volt. Zsigmond Király, a gyengébe kedvéért. Így nevezték a... Igen, de a miután Milton Friedman lett, jogosnak tűnik. Ezek a kurvára azonnal ez jutott eszembe, csak én ittam, és te kimondtad, basz meg. Ja. Na. Szóval, mit szólsz a listához? Hát, elragadó. Itt van a lopott pénz, amit mondtok, basz meg, hát ennyit adtak a nép. Hát, ez a minimum. Ez a minimum. Mellesek, figyelj, a Balási Gyula észrevetted, hogy a éjfekete Lamborghini és a szerelőnél levő Ferrari és a csak a napszemüvege került annyiba szerintem, mint nekem a házam, bazd meg. Szóval ezek után most így hogy öltözött? Ön alsó középosztálybeli tudod, kis Casio óra, kis proli, bazd meg. Az volt az imádnivaló, amikor... Már egy kasztba tartozónak érzem magam vele, bazd meg. És egy zavarba... Biztos ott lakik is a Szegen, a szomszéd utcában. Hát ez, és Kádár kockája van, mint nekem. Tehát ez abszolút... Zavarba ejtő volt, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy ha nem veszített volna a Fidesz, akkor is itt lenne, akkor is felajánlaná-e a cégét, akkor is sírna Rína-e. És így szipogott, és azt mondta, hogy nem tudom. Hát mi tudjuk, Gyula. Mi tudjuk. Mert 14-ben, 18-ban, meg 22-ben nyertetek. És nem voltál benn sehol, bazd meg. Csak a Lamborghini-be, bazd meg. Mi tudjuk helyetted is. És azért az is beszédes, hogy... Bemehetett volna az érő sok helyre. Bemehetett volna a Telexhez, Fábián Tamáshoz. Bemehetett volna Gulyás Mártonhoz a Partizánba. De miért? Éppen a Kontrollhoz. Kontrollhoz ment. És van egy olyan rossz érzésem, hogy hát nem annyira a független sajtót kereste, hanem kifejezetten a miniszterelnök öccsét. A miniszterelnök öccsének az orgánumába ment be. Mintha egy ilyen külön alkut akarna kötni. Mint hogyha közel, mehetett volna egyenesen a miniszterelnökhöz, már mint a következőhöz. Ja. De az öccsén keresztül. Szóval, ugye, van egy olyan érzésem, hogy ő nem médiumot választott, hanem annak a vezetőjét választotta. Így van. A szívemből szóltál ott a sötétből, elftárs. Rossz hiszemű, rossz indulatú, bazd meg. Magából indul ki. Engem szokott hívni, bazd meg, itt este 11-kor, meg éjfélkor is, bazd meg. Ja. Érted, hogy tudod. Mint Kumbél a Szabuelit. Ja, így van. Abszolút. Ja. Mi van? Kínai alapítvány. Jó. Hát, majd Szolnok megkapja. Na, figyelj, ebből már hangos nem lesz, bazd meg. De hoztam egy más irodalmat, képzeljétek el, ezt már régóta fenyegetőztem. Ifjúságom a harmadik birodalom a lófasz. Ennél sokkal haladó birodalmat hoztam, Jean-Paul Marat, a jakobinus terror egyik atyától, válogatott írásai. És mit röhögsz? Mintha csak Hud Gergely rendelte volna. Már csak nekik is, bazd meg, már csak nekik is. És mit ír a jakobinus kommunista? A kereskedelemről. Az igazi kereskedő világpolgár. Pénz után sóvárog, végig száguld a földkerekségen, hogy vagyont halmozzon fel. ahhoz az országhoz ragaszkodik, hol éppen a legjobb kereseti lehetőségre talál. Hazája mindig ott van, ahol a legjobb üzletet kötheti. Állandóan a haszonszerzés foglalkoztatja, esze mindig kereskedelmi ügyleteken jár, gyümölcsöző spekuláción, üzleti számításokon, aranyszerzésen és mások kifosztásán töri fejét. Ami ezen túl van, az idegen számára szíve zárva marad a nemesebb érzések előtt. A hazafiúi érzés kialszik benne, és a szabadság iránt közönyössé válik. A Kalmár szellem a legbecsületesebb ember lelkét is bemocskolja. A kereskedő ember a függetlenséget sem becsüli sokra, mindent számításnak vet alá és lassacskán, mindent e szerint is értékkel. Számára minden adásvétel tárgya. Szerinte aranyért ugyanúgy lehet magas állást, nemes cselekedetet, tehetséget és erényt vásárolni, mint ahogy lehet munkaerőt, terményeket és iparcikkeket. Hogy mi az érdeke, azt mindig szigorú számításokkal állapítja meg, természete ezáltal ridegen mérlegelővé, vagy inkább fösvényé válik. Ellensége a nagylelkűségnek, a nemes cselekedetnek, az emelkedett gondolkodásnak, hiszen a nagyszerű tulajdonságok lényege az, hogy az ember feláldozza egyéni érdekét fele barátaiért, a saját emberi méltóságáért. A Kalmár szellem beleneveli az emberbe, hogy a gazdagságot tartsa a legfőbb jónak, az aranyszomi utat tör minden szívbe. Ha a kereskedő becsületes módon nem tud pénzt keresni, nem riad vissza semmilyen csalástól vagy aljasságtól sem. Ezeket a jellegzetességeket a gyakorlatlan szem is észreveszi, de amiről most lesz szó, azt már csak gyakorlott szemű ember látja. A spekuláció ezer fajtája szükségképpen kialakítja az egyes üzletágak kizárólagos űzésére alakult privilegizált társaságokat. Ezek a társaságok mindig a kiskereskedelem, a manufaktúrák, az ipar és a kézművesek kárára működnek. Valósággal kipusztítják versenytársaikat. Az a gazdagság, mely ezernyi éren keresztül áramlott volna szét, hogy megtermékenyítse az országot, néhány kis társaság kezén halmozódik fel, melyek a nép javait élik fel, és a nép izzadságán híznak kövérre. A privilegizált társaságokkal együtt keletkeznek a különböző monopóliumok, egy néhány kézbe halmozódnak fel az iparcikkek, a mezőgazdaság termékei, és főleg a létfontosságú élelmiszerek. Ez a felhalmozás bizonytalanná teszi a népek megélhetését, és a miniszterek kegyeinek szolgáltatja ki őket. E felhalmozó bandák vezérei pedig rendszerint a miniszterek. A spekulánsok hordájának politikai kapcsolatairól tudjuk, hogy minden országban a kereskedők, a pénzemberek, a határidő üzletekkel foglalkozók, az üzletemberek, a felhalmozók, a pénzváltók, a tőzsdelovagok, fezőrök és az uzsorások, a társadalom vérszopói valamennyien szoros kapcsolatban állnak a kormányzattal és annak leglelkesebb hívei. A nagyvárosokban csak két társadalmi osztályt találunk, az egyik nyomorba tengődik, a másik majd megfullad a bőségtől. A gazdagok minden elnyomatási eszközt kezükben tartanak, a szegényeknek nincs védekezésre alkalmas fegyverük. A köztársaságokban a vagyon rendkívül egyenlőtlen megoszlása a népet egy maroknyi csoport igájába hajtja. Ez volt a helyzet Velencében, Génuában és Firenzében, mikor a kereskedelem elárasztott őket Ázsia kincseivel. És ezt látjuk Németalföldön, ahol a gazdag polgárok, a köztársaság egyedüli urai fejedelmi vagyonokkal rendelkeznek, míg a tömegeknek kenyérre se telik. Na most, bírom ezt az állandó, tudod, jakobinus, bolsevik, stb. Ez egy nacionalista volt, és kereskedelem ellenes, és pénzellenes, és ezért oda magasabb érzések, stb. Ami de Pöpa a nép barátja, vagy a nép barátja volt az ő írása, és ez egy romantikus szöveg, ezt még a forradalom előtt írta. Marx hőse, bizonyos. Hát ha ezt abszolút. A kommunista kiáltványt elolvasod, ami egyébként irodalmilag szép szöveg, szemben a tőkével, ami kibaszott száraz, mert vannak ott is érdekes betétek, az egy romantikus szöveg. Hát a romantika korában született, az egy romantikus szöveg. És ez teljesen a már rá, nagyon rári, mert csak évtizedekkel korá. Sőt, hát az meg több mint egy fél évszáz. Vagy 60-70 évvel korábban, mert mondom, ez a francia forradalom előtt íródott, egyik ez korai írása. És, de én azt bírom mindig, hogy nacionalista és kapitalizmus kritikus vagy antikapitalista. Prekommunista. És a jobberek ugyanilyenek, miközben állandóan hozzák, hogy milyen rémtett volt a jakobinizmus, de ugyanezeket a dumákat nyomatják, főleg szélső jobb. És a királyság milyen jó volt, a királyságban azok mondják ők, amikor az az arisztokrácia a rokokóba bazd meg ott állatokkal szexeltek, ilyen pedofil titkos társaságok voltak, hát ami a híres, amit nagyon szeretünk, a John Malkovich, Glenn Close film, a Veszedelmes viszonyok. Ugye annak az eredete egy Lakló nevű korabeli figurának a levélregénye, és az csak azt a lelki perverziókat hozza elő, de hogy tudod, ez a unatkozó arisztokraták, az meg ezzel baszták ott a rezetéltet, hogy egymást kurták össze-vissza, de igazából ilyen hatalmi játszmák voltak, azok nem a szexről szólt, hanem a hatalomról. És akkor veleig romlott volt, tudod, az a ancien rezsim. És a jakobinusok voltak ezek a szoláris, puritán, nemzeti, mert az arisztokrácia szupranacionalista volt, tehát kvázi internacionalista, csak nem a későbbi értelemben, és nemzeti, puritán, kereskedelem ellenes, hazafias, férfias, szóval ezt a képet nyomatták, ezért, érted? Ezért nem volt nemzeti az Orbán rendszer, mert a feudális az nem nemzeti. Ja. A nemzeti a nacionalizmus az egy modern idea, az a francia forradalomban született, ami előtte volt, az nem volt nemzeti. És ugyanígy nem voltak ők sem nemzetiek, hűbériek, nemesiek, abban az értelemben. Ja. Még a nemzetfogalom, tényleges nemzetfogalom születése előttiek. Igen, de ugyanakkor meg állandóan szitták a felvilágosodást, hozták hát a francia azért, forradalmat. De azért, mert hiányzott az ideológiai megalapozottságuk, vagy hogy úgy mondjam, oda nyújtott ezzel vissza. Ezzel pontolták. Valójában azt nem tudták. Össze-vissza. Hogy ők, nem, valójában az van, hogy ők nem tudták, hogy kik. Há, persze. Ezért aztán kerestek olyanokat, akik nem ők. Aha, és így van. Azokat így van. Felszorozták mínusz egyel, és ezzel próbálták pótolni a hiányzó identitásukat. Igen. Mert az a helyzet, hogy a Gucci-ból, meg a Louis Vuitton-ból, meg a Hermes-ből nem lesz identitás. Aha. Nem. Ja, hiába hívják Hermésznek. Te valamit még? Ja, nem, abból a Hermészből lehet identitás, ja. De abból, a Rogán Antal által tisztelt és követett Hermészből nem lesz valamit? Identitás. Én már egy verset csak a legvégén. Szerettem volna, mielőtt verset mondasz. Azt muszáj. Múltkor nem mondtam. 81 éve már, hogy véget ért a második világháború. Ez egy óriási békekorszak. Én értem, hogy voltak háborúk, azóta is, ilyen, mint az orosz-ukrán háború, ilyen nem volt a második világháború óta. Semmilyen háború a második világháború óta, ami lezajlott, akár a koreai háború, akár a vietnámi háború, akár a két afgán háború, akár a két irak elleni háború a közelében nincs. Sem az elhasznált lőszernek, hadianyagnak, sem az elveszejtett emberéleteknek a tekintetében a közelében nincs az orosz-ukrán háborúnak. De hál' Istennek az orosz-ukrán háború meg a közelében nincs a két világháborúnak. Igen. Ez a 81 év, ez a leghosszabb békekorszak az emberiség történetében. Soha ilyen nem volt. És ezért olyan társadalmi folyamatok zajlottak le a 81 év alatt, amelyekre soha a történelemben nem volt példa. A jelenkor legfőbb válsága az abban áll, hogy ez alatt a 80 év alatt, vagy 81 év alatt az élet elveszítette az értékét. Az a fontos tanulság, amit meg kellett tanulnunk, hogy a béke az elinflálja az emberi életet. Elinflálja. Tehát elvész az emberi életnek a tényleges értéke. Az ember egyre kevésbé tudja értékelni a saját életét. És ezért rohanunk bele a polgárháborúba mindenhol a világon. Amerikában ez még súlyosabb. Az Egyesült Államokban az ő 19. századi polgárháborújuk óta nem volt háború. Persze ők háborúztak világszerte csomó helyen, de Amerikában az, hogy nekik meg kell tapasztalniuk, hogy milyen a háború, az nagyjából 2001. szeptember 11-én volt egy kóstoló, amit kaptak ebből. Nagyjából. És azt hiszem, hogy ez a következménye annak, hogy az egész világ vissza akarja szerezni, valahogy vissza akarja szerezni az emberiség az életének az értékéről szerezhető fogalmat. Hogy egyáltalán mit ér az élet? Mert a lét elviselhetetlen könnyűsége, ahogyan Milan Kundera fogalmaz, az elinflálta. Elinflálta az élet értékét, és az emberiség elfelejtkezett arról, hogy mekkora áldás a béke, és hogy mennyire értékes, és hogy mennyien meghaltak érte. Valahogy úgy történik, valahogy úgy zajlik ez az infláció, és ezért lesz háború. Ahogyan a pénz elinflálódik. Ugye, mit jelent az infláció? Hogy túl sok címlet van kint, és bezuhan az értéke a címleteknek, és már jóformán semmit nem ér. És mi oldja meg az inflációt? Sok pénz bevonása, kevés pénz kinyomtatása és piacra dobása. Tehát a sok pénzt be kell vonni, keveset kell újra nyomtatni, és az infláció megoldódik. Azt hiszem, hogy a sok pénz bevonása és a kevés pénz újra nyomtatása az maga a háború. A háború az, ami a pénznek az értékét visszaadja, úgy adja vissza a háború az emberi élet értékét. Minden jel szerint nekünk, az emberiségnek újra meg kell tapasztalnunk azt, hogy az életünk milyen értékes. Mert már elfelejtettük, sőt, meghaltak azok is, akik beszámolhatnának nekünk arról, hogy az élet milyen értékes, és milyen rettenetes a háború. És ezért én attól tartok, hogy muszáj lesz ezt újra megtapasztalnunk. Én hallottam őket gyerekkoromban. Csak tudod, a hangjuk egyre kevésbé visszhangzik át a mába. Egyre kevésbé hallatszik. Nagyon jó lenne emlékezni. A történészeknek jobb az emlékezetük, hiszen nekik ez a szakmájuk. Ha faszomat jobb. De én azt hiszem, hogy nekik ez a szakmájuk. Azt hiszem, hogy a történészek alkalmasak arra, hogy emlékeztessék az emberiséget. Csak az emberiség nem akar a történészekre hallgatni. A saját tapasztalata az, amiből meríteni tud. És a rettenetes igazság az, hogy az emberiségnek minden jel szerint újra meg kell tapasztalnia a háborút, hogy visszanyerje az életének az értékét. Ahogyan a pénz azután, hogy bevonják a rengeteg elértéktelenedett bankót, kiszórják a keveset, ami értékes újra. De most ilyenekkel házolsz, hát menj a keleti frontra megdögleni, bazd meg, hát érted? Inkább figyelmeztetni szeretnék, ja. Hogy valami rettenetes. Akkor te vagy az oka. Ahogyan Ady Endre tehetett az első világháborúra. Igen. Mert megjósolta a katasztrófát. Azt hiszem, hogy emlékeztetnünk kéne magunkat és egymást arra, hogy mit veszíthetünk. Mert egyre kevésbé emlékszünk erre. És most jöhet a vers. Még annyit, hogy mennyire kibaszottul, hát már ára visszatérve, hülye vagyok az üzlethez. A megtakarítás, ami egy részét euróba tettem, bazd meg. És a forint erősödött, rábasztam, mert azt hittem az Orbán győz, bazd meg. És a forintnak annyi. És a Tibor István, aki rengeteg pénzben fogadott arra, hogy Magyar Péter megnyeri a választást. Én meg Orbánra fogadtam. Hát ekkora lúzert, érted? Zseniális a Tibor István, csak nyerhet. Yeah. Tehát, ha... Klasszikus mondás szerint, aki ner, az nyer. És így aki nyer, az ner. Tehát vissza is fordítható. Reciprok. Pontosan. Na, Végezetül, mint mindig, szép irodalommal zárunk. Bertolt Brecht, egy szar vagyok. Egy szar vagyok. Nem várhatok magamtól csak gyengeséget, árulást, züllést. De egy nap észreveszem, kezdenek menni a dolgok. Vitorlám jól áll a szélre, itt az időm. Jobb lehetek, több, mint egy szar. Nyomban belefogtam. Mert egy szar voltam, észrevettem. Ha részeg vagyok, egyszerűen csak odafekszem, és fingom nincs, kimegy át rajtam. Most már nem iszom. Azonnal abba hagytam. Sajnos tisztán azért, hogy megéljek, sokféleképpen kellett ártanom magamnak, annyi mérget beszedtem, hogy 4 ló megdöglene tőle. De én csak bírtam élni. Így például néha kokóztam is, míg aztán olyan lettem tőle, mint egy csont nélküli lepedő. Akkor azonban a tükörbe néztem, és nyomban ájt vezényeltem. Megpróbáltak persze rám varni egy szifiliszt, de nem sikerült nekik, csak megmérgezni tudtak arzénnal. Az oldalamból csövek álltak ki, éjjel-nappal folyt rajtuk a genny. Ki hitte volna, hogy egy ilyen nőért újra bolondulnak majd a férfiak? Persze belefogtam újra. Nem kellett olyan ember, akiből nem volt valami hasznom, s mind kellett, ha szükségem volt rá. Már szinte nincs bennem érzés, nedv is alig. De feltöltekeztem újra, föllemennek a dolgok, nagyjából inkább föl. Még rajta kapom magam, hogy a konkurenciámat vén kurvának nevezem, és konkurenciának nézem, mert egy pali nézi. De jött egy év, és erről is leszoktam. Belefogni, rég belefogtam. Egy szar vagyok, de mindennek engem kell szolgálnia. Feljövőben vagyok, nélkülözhetetlen lettem. A holnapi nemzedék nem sokára nem szar már, hanem kemény malter, amiből városok épülnek. A rendszerváltás mindannyiunk felett, a 4. köztársaság étosza mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert esik. Köszönjük, Szolnok! Jó éjszakát! Jó éjszakát!